Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην πιο χαρούμενη εκπομπή του μεσημεριού. Θα ήθελα λίγα decibel πιο πάνω. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Decibel χαράς. Σήμερα έχω συνέντευξη για δουλειά. Μόχακ. Πώς σου προφέρεται, έτσι. Ξέρει κανείς τίποτα για τη φάση εκεί? Αν αγαπάς τη δουλειά σου, κάθε δουλειά είναι παράδεισος. Εδώ, ρώτα το Θάνο. Ο Θάνος, όπου αλλού και να βρίσκεται, έχει ένα μαξιλαράκι που γράφει The Press Project και το παίρνει και το κρατάει έτσι αγκαλίτσα για να σκέφτεται εμάς, όταν βρίσκεται μακριά από τη δουλειά μας. Γι' αυτό σημασία έχει... Και παίρνω τηλέφωνο και τον Κωνσταντίνο και του λέω... Και παίρνει και εμένα συνέχεια. Έχω καιρό να σε ακούσω. Τι κάνεις? Ναι. Τόσες ώρες έχουμε να μιλήσουμε. Ναι. Μισή, ξέρω εγώ. Ναι. Οπότε, να θυμάσαι ότι η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος είναι πρώτα απ' όλα στην ψυχή σου. Ούτε οι νόμοι θα στο εξασφαλίσουν, ούτε ο εργοδότης, τίποτα. Η ψυχή σου και η καρδιά σου θα στο πει αν αυτή είναι η σωστή δουλειά για σένα. Ακολουθήστε μας και παρακολουθήστε μας για περισσότερες συμβουλές ζωής. Θάνο, μπορείς να διαβάσεις αυτό το σχόλιο? Μόλις το έκανα. Και τραμπαλάδο, σήμερα που αποφάσισα να μην το ακούσω κονσέρβα και να βάλω Φάρμα περήφανα στοιχεία στη δουλειά, αργεί. Είναι αυτό που έλεγε χθες ο Κωνσταντίνος με την διαδικασία που περνάει ένας εργαζόμενος, μία εργαζόμενη. Που ακούει στην αρχή Φάρμα σε κονσέρβα. Ναι. Μετά κάπου, εντάξει, έχεις βρει και τα πατήματά στη δουλειά, έχεις μια άνεση. Ακουστικά. Τη βάζεις τα ακουστικά εκεί. Μετά τη βάζεις και δυνατά στα ηχεία. Και άμα σου πει και τίποτα αφεντικό, του λες, θες να ακούσεις τώρα τίποτα για το Μητσοτάκι, ή να γυρίσεις πίσω στο γραφειάκι σου ήσυχα, χωρίς να έχουμε μπελάδες. Έτσι ξυπνάει αυτή η εκπομπή και το ταξικό ένστικτο. Ακριβώς. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είναι μέσω του καναλιού μας στο YouTube, όπως σε περίπτωση το επιθυμείτε, κάνετε ένα like, ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μέσω ραδιοφώνου, σε οποίο σημείο του συμπαντός και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Πάρις. 10 ευρώ. Φιλιά από την ξενιτιά της Ρώμης. Καλά, δεν σε στείλαμε και στην Πτολεμαϊδα. Πώς κάνεις έτσι? Είσαι στην Ρώμη. Για να αναφέρω δηλαδή μέρη στα οποία μπορεί να ξενιτευτεί κανείς για να δουλέψει. Λες και ακούω νεοφιλελέ YouTuber που του τάσκαγε ο μπαμπάς του ως τα 30 του. Για μένα το λέει αυτό, για τη δουλειά μου. Και live από Αυστραλία, ο Νίκος Σπάνιο, καλησπέρα. Να τα εξωτικά νησιά. Πρέπει τον Νίκο με το live. Μας λέτε γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει και μετά μπαίνει η Φέη και λέει έχασα την αρχή. Καταλάβατε πόσα προσπαθούμε να συνδυάσουμε. Δηλαδή να πετύχουμε τη Φέη να μην χάσει την αρχή, να πετύχουμε και τον άλλο που έχει μπει από νωρίς. Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχουμε να κάνουμε. Φέη, αύριο απόφαση Ζακ. Ναι. Αύριο θα έχουμε την απόφαση στην δίκη για τον φωνικό ξυλοδαρμό του Ζακ Κωστόπουλου. Στον δεύτερο βαθμό. Θα τα πούμε. Θα είμαι εκεί. Όσο επιτρέπεται, δηλαδή, θα δούμε πώς πάει το πράγμα. Αυτό που είναι στην εκπνοή τώρα, εντάξει, θα μας πούνε άντι. Σας αφήσαμε τόσο καιρό, πάει στο διάλο. Μπείτε και σήμερα. Τώρα, γενικά, πώς θα πάει αυτή η φάση? Είμαι δημοσιογράφος, παρακολουθώ μια δίκη και γράφω μετά και λέω στον κόσμο τι γίνεται σε αυτή τη δίκη. Ας μη θεωρούμε τίποτε αυτονόητο. Ήρθα πατρίδα και σας ακούω live, η Ελένη. Καλώς ήρθες. Καλώς επαναπατρίστηκες, Ελένη. Δεν πιστεύω να ξαναφύγεις. Να σκύψεις, να φιλήσεις τα ιερά χώματα της Ελλάδας μας. Συκοφάντησε. Εγώ στο Βρετανό εργοδότη μου. Είναι συνέχεια από χθες αυτό το σχόλιο. Πρέπει να έχετε παρακολουθήσει λίγο και την προηγούμενη εκπομπή και την προπροηγούμενη. Εδώ δεν είναι απλά μια καθημερινή εκπομπή, άλλη θεματολογία, άλλο mood. Εδώ είναι επεισόδια. Χάνεις το προηγούμενο, δεν μπορείς να παρακολουθείς μετά. Εγώ στο Βρετανό εργοδότη μου δείχνω φωτογραφία του πουλί από την ανασκόπηση με γραβάτες κλπ. Και του λέω πως είναι advisor guru σε θέματα οικονομίας. Νιώθω λίγο έτσι. Δεν ξέρω δηλαδή αν το λες ειρωνικά, αλλά πιστεύω ότι κατά βάθος αυτό είναι το δυνατό μου χαρτί. Δηλαδή, όπως και πριν, πάει ο άλλος να πιάσει μια καινούργια δουλειά. Επεμβαίνω εγώ, δίνω το σωστό, το mood εκεί πέρα, το υποτακτικό. Αυτό που πας στον εργοδότη και σου φαίνονται όλα καλά. Γιατί το έχεις μέσα σου. Κατάλαβες? Δηλαδή, η αμοιβή είναι ένα δώρο, ένα προνόμιο το οποίο ενίοτε παραχωρεί ο εργοδότης στους εργαζόμενους. Δεν πρέπει να το θεωρείτε ως μια σχέση συναλλαγής. Αυτό παγώνει τον εργοδότη απέναντί σας. Τον κάνει να νιώθει ότι είστε ένας άνθρωπος που δεν αγαπάει την εταιρεία. Νόμιζα ότι ήταν η τελευταία μου εξεταστική και μόλις βγήκε μάθημα που κόπηκα, παρηγορήστε με παρακαλώ. Όχι, όχι. Επήγαινε πάλι αδιάβαστος. Έτσι δεν θα χρειαστεί να κοπιάσεις καθόλου. Τι εννοείς πάλι, μόνο διάβασε. Διάβασε και κόπηκε, θα τα ρίξουμε τώρα στους καθηγητές. Στα αντισώς. Δεν το περιμένω. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και σε μένα κάτι παρόμοιο έχει συμβεί. Δηλαδή, είχα αφήσει ένα μάθημα και. Όχι, αλήθεια. Εδώ, άμα λέει κάποιο και σε μένα κάτι παρόμοιο έχει συμβεί, είναι κλασική παρηγοριά μου, φαν. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Εγώ, ναι. Εγώ διάβαζα. Πω... Εμένα δεν μου είχε συμβεί γιατί διάβαζα. Κάτσε, περίμενε, περίμενε. Και θα μπορούσα να έχω πει ότι έχει συμβεί σε ένα φίλο μου και να εννοώ εμένα. Αυτή είναι μια μούφα. Εντάξει. Χειρότερη μούφα η δική σου. Και εγώ είχα αφήσει ένα μάθημα για το τελευταίο εξάμηνο, για τα 4,5 χρόνια. Τέλος πάντων, εγώ επειδή πήγαινα οργανωμένος με το μολυβάκι μου, το στυλό μου, τη γόμα μου, την κασετίνα μου, δεν είχα τέτοια. Τα μαρκαδοράκια, τα πολύχρωμα. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε πριν να ξεκινήσουμε να. Αν κάποιο είναι δημοκράτη, λέει, ακούσει τον πουλί και δεν τον ξέρει, άνετα τον περνάει για συνάδελφο. Λίγα τέτοια. Οπωσδήποτε πρέπει να μιλήσουμε για το πάρτι, παιδιά. Θέλουμε να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, το πολύ 20-30 λεπτά, δεν θα πάρει πολλή ώρα, για να σας μιλήσουμε για το πάρτι. Την Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο Αλτάι, στα Εξάρχεια, Τιμιστοκλέους 65, θα γίνει το πάρτι του The Press Project. Δεν μπορώ να σας πω τι ετοιμασίες έχουν γίνει σε επίπεδο μουσικής. Σε επίπεδο μουσικής έχουμε δύο άτομα που δεν δουλεύουν ροή. Έχουν πει, συγχωρείς, εγώ θα ασχοληθώ με τη μουσική, φτιάχνω την playlist και θα υπάρχουν ειδικές συσκευές πλαστικές, γνωστές και ως USB, που θα έχουν μέσα αυτή τη μουσική και θα την παίζουμε στο... Τελευταία λέξη τεχνολογίας. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, αυτά που θα δείτε εκεί πέρα δεν τα έχετε ξαναδεί. Δεν τα έχετε ξαναδεί. Το κέφι, κέφι χορός τραγούδι... Θα δείτε μια πλευρά, καταρχάς εκεί που νομίζετε ότι είμαστε άνθρωποι ξύλινοι και απρόσιτοι, θα δείτε και μια πιο ανθρώπινη πλευρά μας ενδεχομένως. Ακόμα το προμοτάρουμε. Αυτό τελευταία είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ξύλινοι, όχι χαρούμενοι. Ναι, αλλά. Είμαστε αισιόδοξοι χθες. Εντάξει, περνάει αυτό. Έχει συμβεί και πρόσφατα και σε άλλες εκπομπές. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα rebranding. Δεν είναι μόνο για αισιοδοξία. Το θέμα είναι ότι εκεί που νιώθουν ότι είσαι ένα άφταστο είδωλο που αποκλείεται να μπορούν ποτέ να σου μιλήσουν, ξαφνικά πας σε ένα πάρτι, βλέπεις τα μούτρα μου, λες ήταν κατσούφις, δεν του μίλησα, και έρχεσαι μετά και το γράφεις στο chat. Ήταν κατσούφις, δεν του μίλησα. Τρίψτε το μας στη μούρη. Εντάξει, παιδιά. Ζητάμε συγγνώμη για όσους είστε και όσες είστε μακριά. Πάντως, εσείς που είστε κοντά, να θυμάστε ότι την Πέμπτη το βράδυ είναι το πάρτι του The Press Project και δεν μπορείτε να λείψετε. Μακάρι να ήταν προαιρετικό, να είχαμε κι εμείς μια χαλαρότητα, όποιος θέλει έρχεται. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Είναι λίγο τα λουριά πιο σφιχτά. Έχει γενέθλια, αφήστε μας ρε παιδιά. Το ΝΑΤΟ, τι θα κάνουμε για να γιορτάσουμε. Αυτό κάνουμε, πάρτι, τι άλλο να κάνουμε. Και γι' αυτό. Ακόμα ένας λόγος. Θάνο, θέλεις να προσθέσεις κάτι για το πάρτι ή να περάσουμε στο μεγάλο πάρτι της δημοκρατίας? Ας πάμε στο μεγάλο πάρτι της δημοκρατίας. Λοιπόν, το πάρτι της δημοκρατίας. Θυμάστε εκείνο τον καιρό τον παλιό που είχε κάτι παρατηρητήρια στις δίκες και που μπορούσες να πας εκεί πέρα και να κάθονται 2-3 άτομα με ένα λάπτοπ και μετά να δημοσιεύονται όσα έχουν υποθεί στη δίκη? Και να μαθαίνουμε τι συνέβη στη δίκη της Χρυσής Αυγής, να μαθαίνουμε τι συνέβη στη δίκη για τον Ζακ. Τα παρατηρητήρια είναι αρκετά. Υπάρχει στην δίκη του Λιγνάδη, υπάρχει εκτός από αυτά που ανέφερα, που στην δίκη της Χρυσής Αυγής είναι προφανώς το πρώτο και ιστορικό παρατηρητήριο. Υπάρχει το παρατηρητήριο τώρα στη δίκη για τα επεισόδια στην πλατεία Σαπφούς, όπου συνέβη και το πρώτο κρούσμα, που ήταν ότι υπόθηκε στους δημοσιογράφους εκεί πέρα ότι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν, και να δούμε λιγάκι τι προβλέπει ο νόμος, να δούμε τι έχει συζητηθεί έκτοτε, γιατί έχουν βγει ανακοινώσεις από τα παρατηρητήρια και από το παρατηρητήριο της δίκης της Χρυσής Αυγής και από το παρατηρητήριο της δίκης για τον Ζακ. Έχει βγάλει εναλλακτική παρέμβαση, έχουν βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Είναι, νομίζω, πολύ σοβαρό το ζήτημα. Να δούμε λίγο την ακριβή διατύπωση και να εξηγήσουμε λίγο πώς το παρουσιάζει η πλευρά της κυβέρνησης και πώς το παρουσιάζει και τι καταλαβαίνουμε εμείς με τα λίγα γράμματα που ξέρουμε. Λοιπόν, ναι, Υπήρχε ένα άρθρο από το 2002, το οποίο λέει ότι η ολική ή μερική μετάδοση από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, καθώς και η κινηματογράφηση και μαγνητοσκόπηση της δίκης ενώπιον ποινικού, πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου, απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση, το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει τις ενέργειες αυτές, εφόσον συνενούν ο εισαγγελέας και οι διάδικοι και συντρέχει ουσιώδες δημόσιο συμφέρον. Και βγάζει πριν λίγες μέρες μια τροποποίηση το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που τροποποιεί αυτήν την παράγραφο. Άρθρο 31, συμπερίληψη της μετάδοσης δίκης μέσω διαδικτύου και της αποτύπωσης της δίκης σε γραπτό κείμενο μέσω ειδικού λογισμικού. Τι λέει αυτό το άρθρο? Απαγορεύεται η ολική ή μερική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως μέσω της τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου και γενικά οποιοδήποτε τεχνολογικού μέσου, καθώς κινηματογράφηση, μαγνητοσκόπηση, ηχογράφηση και αποτύπωση της δίκης σε γραπτό κείμενο μέσω ειδικού λογισμικού που μετατρέπει τον προφορικό λόγο σε γραπτό ενώπιον κτλ. Ποινικού, αστικού, διοικητικού δικαστήριου. Ποια είναι η διαφορά εδώ πέρα, να προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε πολύ απλά. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη φράση, να την ξαναδιαβάσω, μήπως και δεν την καταλαβαίνουμε καλά. Απαγορεύεται η ολική ή μερική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, και λέει μετά, κόμμα, ιδίως μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, διαδικτύου και γενικά οποιοδήποτε τεχνολογικού μέσου. Και έχει μετά κινηματογράφηση, μαγνητοσκόπηση, ηχογράφηση, αυτά προφανώς απαγορεύονταν και πριν. Και έχει και αυτή την ειδική πρόβλεψη για την αποτύπωση της δίκης σε γραπτό κείμενο μέσω ειδικού λογισμικού που μετατρέπει τον προφορικό λόγο σε γραπτό. Ναι. Έχει κάνει δηλώσεις ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, στις οποίες δηλώσεις υποστηρίζει ότι τι πρόβλημα έχετε, δεν έχετε καταλάβει καλά, απλώς εξυγχρονίζουμε το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, έχει αλλάξει τεχνολογία, εκεί που λέγαμε τηλεόραση και ραδιόφωνο, προσθέτουμε και το διαδίκτυο. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Θανώ, να διευκρινίσω ότι το «δεν έχετε καταλάβει καλά» δεν είναι σχήμα λόγου. Όντως, η ανακοίνωση του κυρίου Φλωρίδη λέει ότι στον ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουν να διαβάζουν και έχει καταντήσει γελίο. Και αφού πει αυτή τη χοντράδα, μετά μας εξηγεί ότι το μόνο που άλλαξε είναι ότι προσθέθηκε αυτή η διάταξη για το διαδίκτυο, δηλαδή με το λογισμικό αυτό που μετατρέπει την φωνή σε κείμενο, που μπορώ να σας ενημερώσω γι' αυτό, είναι εντελώς άχρηστο για τις δίκες, γιατί δεν λειτουργεί με τόσο κακό ήχο. Όταν είσαι τόσο μακριά από την πηγή του ήχου, κανείς δεν χρησιμοποιεί αυτό το λογισμικό. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή κάποιος το έχει πει ως δικαιολογία για το ότι ηχογραφούσε. Μου φαίνεται εντελώς απίθανο. Κανένα παρατηρητήριο δεν χρησιμοποιεί τέτοιο λογισμικό. Γι' αυτό το πολύ απλό λόγο που σας περιγράφω. Δηλαδή, επειδή πρέπει να ακούς κάτι που λέγεται σε μια απόσταση οπωσδήποτε κάποιων μέτρων, δεν λειτουργεί αυτή η τεχνολογία. Οπότε, το να λες ότι αυτό, το μόνο που προσθέθηκε είναι ότι προσθέσαμε την πρόβλεψη αυτή για τα τεχνολογικά μέσα των προγραμμάτων που μετατρέπουν τον ήχο σε κείμενο, είναι υπεκφυγή. Και προσπερνά το κρισιμότατο «απαγορεύεται η ολική ή μερική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο». Και μετά ιδίως. Νομικός δεν είμαι, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι ένα εχθρικό δικαστήριο, ποιο θα ήταν ένα εχθρικό δικαστήριο, μπορεί ξαφνικά, ρε παιδί μου, η δικαιοσύνη να ήθελε, για παράδειγμα, στη δίκη για την Greek Mafia, όπου θα αναφέρονται πιθανές ή καταγγελόμενες πράξεις που εμπλέκουν ακόμη και αστυνομικούς, να μην είναι πολύ ευχαριστημένο το δικαστήριο με την δημοσιότητα που δίνεται με αυτόν τον τρόπο. Και ξέρετε γιατί? Διότι η δημοσιότητα που δίνεται με τον συμβατικό τηλεοπτικό τρόπο καθορίζεται από μια ομάδα δημοσιογράφων με απόλυτο συντονισμό στο τι τους ενδιαφέρει, στην πραγματικότητα τι ενδιαφέρει τα αφεντικά τους, δηλαδή τι θα καλύπτουν και τι όχι. Απόλυτο συντονισμό. Ό,τι δεν υπάρχει για αυτήν την ομάδα δημοσιογράφων που εργάζονται στα συστημικά μέσα και που, ξαναλέω, ότι είναι εντελώς συντονισμένοι σε αυτό που κάνουν, δεν υπάρχει στη δημόσια σφαίρα. Αν υπάρχει, θα υπάρχει χάρη σε τέτοια παρατηρητήρια. Οπότε αυτή η πρόβλεψη δημιουργεί την εύλογη ανησυχία, όπως γράφει στην ανακοίνωσή της η εναλλακτική παρέμβαση δικηγόρων, ότι αντιστρέφει το κριτήριο της δημοσιότητας. Ο κανόνας της δημοσιότητας λέει ότι αυτό δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί με φυσική παρουσία, ότι είναι ανοιχτές οι πόρτες του δικαστηρίου για να μπεις, αλλά αφορά και τη δουλειά των δημοσιογράφων. Και έχει και τις ποινικές του παραπομπές, τις παραπομπές στην σχετική βιβλιογραφία γι' αυτό, αλλά εδώ που τα λέμε δεν θέλει και πολύ σκέψη αυτό. Η αιτιολογική έκθεση του νόμου αναφέρει συγκεκριμένα το ζήτημα αυτό, αναφέρει δηλαδή ότι αυτή η δημοσιότητα που συζητάμε τώρα είναι ανεξέλεγκτη. Η δημοσιότητα δηλαδή που δίνεται με βάση τις περιγραφές που γίνονται και που μετά περνάμε στο διαδίκτυο και μπορεί να το δει όποιος να είναι. Δηλαδή λέει, μετατρέπει αυτοματοποιημένα το προφορικό λόγο. Αυτό είναι το που λέμε για το λογισμικό αυτό που δεν χρησιμοποιείται πουθενά. Με την εν λόγω σύγχρονη μεθοδολογία, λαμβάνει γνώση σε άμεσο χρόνο μέσω απευθείας αναμετάδοσης σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αόριστος αριθμός ατόμων ευρισκόμενων εκτός της δικαστικής αιθούσης, κατάσταση η οποία δεν συνάδει με την έννοια της δημοσιότητας της ποινικής διαδικασίας. Καθώς ως τέτοια, λέει η αιτιολογική έκθεση, εννοείται η δυνατότητα της ελεύθερης εισόδου του κοινού στην αίθουσα και η κατά τρόπο ανεμπόδιστο παρακολούθηση της προφορικής διαδικασίας και όχι η άμεση αναμετάδοση της δίκης με κάθε λεπτομέρεια εν αγνία του δικαστηρίου, του εισαγγελέα και των διαδίκων και δίχως την προβλεπόμενη στο δεύτερο εδάφιο άδειά τους. Εγώ θα ήθελα να πάμε λίγο πίσω για να γίνει σαφής η διαφορά. Γιατί αυτό που λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ακούγεται λογικό σε ένα πρώτο άκουσμα. Μπορώ να καταλάβω ότι μπορεί να ακούγεται λογικό. Σου λέει, θα το φτάσω. Κωνσταντίνε, μην κοιτάς περίεργα. Όχι. Θα το φτάσω. Όχι. Σου λέει, το 2002 υπήρχε τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Το 2024 υπάρχει τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Το πρόβλημα είναι ότι ο λόγος που μπήκε η τηλεόραση και το ραδιόφωνο είναι η καταγραφή της δίκης με ήχο ή βίντεο. Με το διαδίκτυο και με τον τρόπο των παρατηρητηρίων έχεις κείμενο. Δεν έχεις καταγραφή φωνής και με κάμερα χωρίς να υπάρχει άδεια των διαδίκων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχεις κείμενο. Οπότε είναι μια άλλη κατάσταση. Για μένα αυτό είναι πολύ ουσιαστικό για να καταλάβουμε ποιο είναι το θέμα και πώς προσπαθεί να κρυφτεί το Υπουργείο. Κατά τα λοιπά, μία ακόμα απόδειξη είναι αυτή η αιτιολογική έκθεση. Ανέβηκε χθες η κυρία Λιβιζοπούλου, η συνάδελφος δημοσιογράφος, την ανέβασε. Εγώ πρώτα από εκεί το είδα σε ανάρτησή της, ως απάντηση στην επιχειρηματολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και επικαλείται αυτή την αιτιολογική έκθεση που κάνει σαφές αυτό που λέμε. Ότι το πρόβλημα εδώ είναι ότι η δημοσιότητα σε μια δίκη είναι για αυτούς που θα πάνε μέχρι εκεί. Δεν είναι για όποιον θέλει να πληροφορηθεί μέσω της τεχνολογίας και της τεχνολογικής πρόοδου το τι συμβαίνει σε μια δικαστική αίθουσα. Νομίζω ότι αυτή η επιχειρηματολογία είναι όλη. Γιατί τι διαφορά έχει? Θα πάει ένας δημοσιογράφος, θα γράψει κάποιες λεπτομέρειες, θα βγάλει ένα ρεπορτάζ, θα μεταφέρει στον κόσμο τι υπόθηκε. Γιατί είναι κατακριτέο αυτή τη στιγμή να μεταφέρεται να μεταφέρονται ολόκληροι διάλογοι και γι' αυτό θα πρέπει να απαιτείται άδεια της έδρας και να συμφωνούν και οι διάδικοι? Δεν βγάζει κάποιο νόημα αυτό το πράγμα. Και ένα τελευταίο, Κωνσταντίνε, εκτός από την εναλλακτική παρέμβαση, έγραψε και ο συνταγματολόγος ο κύριος Κοντιάδης, που είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 93 του Συντάγματος, οι συνεδριάσεις κάθε δικαστήριου είναι δημόσιες, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει με απόφασή του ότι η δημοσιότητα πρόκειται να είναι επιβλαβής για τα χρηστά ήθη ή ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων. Αυτό είναι αυτό που λέμε για την καταγραφή με βίντεο ή ήχο. Τι επέλεξε να κάνει προχθές ο νομοθέτης? Αντιστρέφει το συνταγματικό κανόνα της δημοσιότητας, μετατρέποντά το σε εξαίρεση και την εξαίρεση την καθιστά κανόνα. Αντιστρέφεται δηλαδή όλο το θέμα της δημοσιότητας. Διαβάζω απόσπασμα από την επιχειρηματολογία της ανακοίνωσης της εναλλακτικής παρέμβασης δικηγόρων. Είναι κοινός τόπος στη θεωρία και τη δικαστηριακή πρακτική ότι πέραν της άμεσης δημοσιότητας που επιτυγχάνεται με τη φυσική παρουσία κοινού, αντικείμενο προστασίας αποτελεί και η έμεση δημοσιότητα, έκφανση της οποίας είναι η παρουσία δημοσιογράφων και το δικαστικό ρεπορτάζ. Ανδρουλάκης, θεμελιώδης έννοιες της ποινικής δίκης. Δίκης, σελίδα 136. Μπορεί να θέλει να διαβάσει ο Φλωρίδης, γι' αυτό δίνω την παραπομπή. Ανοίγει σελίδα 136, κύριε Πουλή. Σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτός ο... Λοιπόν, μην διαβάζω ολόκληρη την ανακοίνωση. Το ζουμί σε αυτό είναι ότι όταν λέει με οποιονδήποτε τρόπο απαγορεύεται και ιδίως με αυτά τα μέσα, Με αυτά τα μέσα το ξέραμε. Μπαίνει στη δικαστική αίθουσα και επειδή σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που δεν έχει εμπειρία από δικαστικές αίθουσες, σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις ενημερώνει κάποιος από την αστυνομία και λέει ότι προσέξτε, δεν επιτρέπεται η καταγραφή, δεν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή βίντεο. Σας είπα ότι συνέβη μπροστά μου και στην δίκη για την δολοφονία Καραϊβάζ, ότι υπήρξε έντονη παρατήρηση σε μια κυρία η οποία είχε χρησιμοποιήσει το κινητό της για να βγάλει φωτογραφία. Αυτά συνέβαιναν ήδη. Αυτό που αλλάζει είναι όταν λες με οποιονδήποτε τρόπο, τι θα πει. Και λες ότι μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των διαδίκων, αυτό όπως θυμάστε, στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ας πούμε, οι ήρωες Χρυσαυγίτες δεν είχαν συμφωνήσει να υπάρχει κάλυψη της δίκης, προκειμένου να μην τους δούμε να κλαίνε, να ψεύδονται και να λένε ότι δεν είναι ναζιστικά σύμβολα, απλώς ήταν αποκριάτικα. Υπάρχει το στοιχείο αυτό ότι πρέπει να έχουν συμφωνήσει οι διάδικοι. Αυτό που εισάγεται τώρα είναι ότι και για το παρατηρητήριο θα μπορούσε ο δικαστής ή η δικαστής να πει ότι δεν επιτρέπεται. Ο νόμος λέει ότι απαγορεύεται η καταγραφή με οποιονδήποτε τρόπο και μόνο αν συμφωνήσουν οι διάδικοι, δηλαδή τώρα τρέχα γύρευε, θα μπορείτε να το κάνετε. Έχουμε κανονίσει να κάνουμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό με την φίλη Δάφνη Καραγιάννη, που εκτός από δικηγόρος είναι και μέλος του παρατηρητηρίου της δίκης της Χρυσής Αυγής, που είναι, όπως είπαμε, το πρώτο παρατηρητήριο που ξεκίνησε αυτή την πολύ αντιπαθητική δουλειά του να μας λέει τι συμβαίνει σε αυτές τις δίκες. Οπότε θα κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε με την τηλεφωνική μας συνομιλία. Λοιπόν, επιστρέψαμε, μας συγχωρείτε για αυτήν την καθυστέρηση και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Δάφνη Καραγιάννη, δικηγόρο και μέλος του παρατηρητηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής, που τόσα χρόνια κάνει μια απίστευτη δουλειά καταγράφοντας τις συνεδριάσεις. Δάφνη, γεια σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Έχουμε ξαναμιλήσει με τη Δάφνη για το παρατηρητήριο. Τώρα... Καλησπέρα σας. Γεια σου, γεια σου. Τώρα μιλάμε, δεν ξέρω αν είναι παράνομο ή νόμιμο που μιλάμε στο τηλέφωνο, αν με κάποιο τρόπο... Θα κρυθεί νομίζω. Αν γινόμαστε και εμείς συνεργοί σε αυτή τη διαδικασία της παράνομης και ανεξέλεγκτης δημοσιότητας, αυτό που λέει η αιτιολογική έκθεση, ότι είναι ένας αόριστος αριθμός ατόμων με λοιπόν, ανεξέλεγκτος. Είμαστε τρεις, οπότε είμαστε μέχρι στιγμής, δεν είμαστε στην απαγόρευση να σταλήσουμε πάνω από τρεις, okay. Άρα είμαστε καλά. Για τον αντιτρομοκρατικό και... παρόλα αυτά... Γι' αυτό λέω, είναι μεγάλο το εύρος. Οπότε για αρχή χρησιμοποιούμε τεχνολογικό μέσο και εμείς τώρα που μιλάμε, βεβαίως. Παρουσιάσαμε λίγο το θέμα πριν να επικοινωνήσουμε μαζί, κάναμε μια εισαγωγή. Οπότε διαβάσαμε την επίμαχη διάταξη, αλλά θα θέλαμε και την ανάγνωση τη δική σου, μια που έχεις και αυτή τη διπλή ιδιότητα και το να έχεις σπουδάσει νομική σε αντίθεση με εμάς που είμαστε δημοσιογράφοι, οπότε... Απλώς λέμε ότι μας κατέβει. Και επίσης και έχεις και την εμπειρία στο παρατηρητήριο. Θες να μας εξηγήσεις τι πιστεύεις ότι αλλάζει με την διάταξη αυτή? Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι σε μια σειρά από παρουσιάσεις και τα πρώτα χρόνια του παρατηρητηρίου και πριν την απόφαση και μαζί που είχαμε μιλήσει στο παρελθόν, αυτό που επαναλαμβάναμε είναι ότι το παρατηρητήριο συστάθηκε μεταξύ άλλων επειδή αυτή τη στιγμή, τότε μάλλον, η προγενέστερη διάταξη του νόμου 3090 του 2002 προέβλεπε την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη μόνο στην περίπτωση που συμφωνούν όλοι οι παράγοντες της δίκης. Mm-hmm. Δηλαδή την απαγόρευε τη ραδιοτηλεοπτική κάλυψη. Οπότε λέγαμε, και θυμάμαι να έχω αναφέρει και εγώ προσωπικά τότε εξηγώντας τη λειτουργία του παρατηρητηρίου, ότι έχει έρθει να υποκαταστήσει αυτή την απουσία εικόνας. Γιατί δεν προσέφερε και δεν προσφέρει μόνο το δικαστικό ρεπορτάζ, αλλά αντί γι' αυτό μία πολύ σχολευτική και αδιάλειπτη παρακολούθηση, χωρίς σχόλιο, χωρίς κανένα χρωματισμό, και όλο αυτό να γίνεται live σε πραγματικό χρόνο όσο αυτό είναι δυνατόν. Αυτό τώρα που γίνεται, που συμβαίνει, και έχει ενδιαφέρον ακριβώς ο τρόπος που τίθεται στην αιτιολογική έκθεση, είναι ότι εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η εξαίρεση της συνένεσης από τους παράγοντες, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση από τους συνηγόρους υπεράσπισης της Αυγής, από την εισαγγελέα, αλλά έχει προσθεθεί όλη αυτή η λεπτομερής πρόβλεψη του τι συνίσταται τελικά κάλυψη. Και θα εξηγήσω. Απλώς θέλω να πω ότι εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε να υπάρξουμε εφόσον συμφωνήσουν όχι μόνο οι εισαγγελέας και οι συνήγοροι υπεράσπισης της Αυγής. Δηλαδή, αν ο συνήγορος υπεράσπισης της Αυγής, οποιοδήποτε, προβάλλει ένσταση, εμείς πρέπει να φύγουμε. Μέχρι τώρα είχατε κάποιο τέτοιο ζήτημα, είχατε κάποια ενόχληση, έστω στην αρχή του παρατηρητηρίου, όταν ήταν ακόμα μια καινούρια μέθοδος καταγραφής της δίκης? Ποτέ δεν έχει υπάρξει αυτό. Δηλαδή, και εγώ από τότε τουλάχιστον που μπήκα στη δίκη στο παρατηρητήριο, δεν υπήρξε ούτε μία ενόχληση ή παράπονο, και μάλιστα ξέραμε και γνωρίζαμε και είχαν πει ότι μας παρακολουθούσαν και οι συνήγοροι υπεράσπισης. Και στο ΖΑΚ συμβαίνει αυτό. Και στο ΖΑΚ συμβαίνει αυτό. Στο ΖΑΚ, συγγνώμη, στις αρχές, επειδή μιλάω ταυτόχρονα και για το παρατηρητήριο της δίκης της Χρυσής Αυγής, και κατ' επέκταση απλά αναφέρω αυτό που ήταν η αρχή ουσιαστικά. Στο ΖΑΚ είχε υπάρξει στην αρχή κάποια τοποθέτηση από την άλλη πλευρά, η οποία όμως είχε καμφθεί και από την έδρα δεν είχε υπάρξει πρόβλημα. Θέλω να ρωτήσω κάτι, Δάφνη, θέλω να το καταλάβω πώς μπορεί να λειτουργήσει πρακτικά αυτό. Εσύ είσαι στο δικαστήριο και έχεις ένα λάπτοπ μπροστά σου. Τι μπορεί να... Δηλαδή, αν το απαγορεύσει αυτό η έδρα, Πώς αυτό θα διακρίνει ανάμεσα σε οποιονδήποτε δημοσιογράφο έχει μπροστά του ένα λάπτοπ και κρατάει σημειώσεις για τη δίκη ή έναν δημοσιογράφο του παρατηρητηρίου. Θα σου πει δηλαδή ότι αν αυτό το χρησιμοποιεί. Θυμίζω ότι λέει μερική ή ολική αναπαραγωγή. Δηλαδή δεν είναι το κριτήριο ότι εσύ θα γράφεις τα πάντα. Οπότε αναρωτιέμαι, με ποιο ακριβώς κριτήριο θα διαχωρίσει το δικαστήριο ότι αυτός είναι ένας δημοσιογράφος που θα γράψει μετά ή αυτή είναι η κυρία Μάνδρου που θα μιλήσει στο κανάλι, αλλά αυτός είναι κάποιος που κρατάει, κρατάει σημειώσεις για το παρατηρητήριο και απαγορεύεται. Η διαφορά έχει και από την αναμετάδοση στο site, έστω ότι είμαι ή εγώ ή ο Κωνσταντίνος και εκείνη τη στιγμή στέλνουμε κάποιες ενημερώσεις για την πρόταση του εισαγγελέα π.χ. Δεν αναμεταδίδουμε λεπτομερώς, αλλά εκείνη τη στιγμή υπάρχει ένα live στο The Press Project που ανανεώνεται. Τι τελικά μετράμε και τι όχι. Αυτό είναι κάτι που ομολογώ θα φανεί αύριο. Θα φανεί που είναι η απόφαση της στην δίκη του ΖΑΚ. Θα φανεί την Παρασκευή που είναι η συνέχεια της δίκης της Χρυσής Αυγής. Είναι κάτι που μπορώ και εγώ μόνο τώρα να σκεφτώ πιθανούς τρόπους πώς μπορούμε να υπάρξουμε. Γιατί όλο αυτό που συζητάμε, επειδή έχει από πίσω, δηλαδή θα φτάσω σε αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή μόνο, μόνο εκτιμήσεις μπορώ να κάνω. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι, φαντάζομαι, αυτό το πράγμα ακριβώς να μπορέσει να ανακαμφθεί, αλλά έχει να κάνει πάρα πολύ με το πώς θα εφαρμόσει το ίδιο το δικαστήριο και αν θα κάνει επίκληση στο 93 του συντάγματος. Δηλαδή αν θα κάνει μία συσταλτική ερμηνεία και μιλήσουμε όντως για την αρχή της δημοσιότητας. Δηλαδή έχει αυτή τη λογική έκθεση και μιλάει για την, και μιλάει για τη δημοσιότητα. Και πριν απαντήσω σε αυτό που με ρωτάτε, θέλω να πω ότι το βασικό για μένα είναι ότι η αιτιολογική έκθεση του νόμου, της αντικατάστασης αυτή τη στιγμή του εδαφείου, επεμβαίνει στον πυρήνα της έννοιας της δημοσιότητας. Και τι κάνει? Επιτρέπει τη λεγόμενη άμεση δημοσιότητα, που είναι η φυσική παρουσία κοινού, και την διαχωρίζει από την έμεση, που είναι το δικαστικό ρεπορτάζ που γίνεται. Απλώς αυτό που προσπαθώ να καταλάβω είναι ότι εμείς τώρα έχουμε τίτλο παρατηρητήρια και ανησυχούμε για το πώς θα γίνει αυτό με τα παρατηρητήρια, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω με ποιον τρόπο η πρόβλεψη αυτή θα διακρίνει πρακτικά ανάμεσα στο παρατηρητήριο και το οποιοδήποτε δικαστικό ρεπορτάζ. Ναι, γιατί όντως, ενώ φαίνεται σαν φυσικά να φωτογραφίζει το παρατηρητήριο με την έννοια ότι η λέξη σε κλειδιά της ιδεολογικής έκθεσης είναι ο αόριστος αριθμός ανθρώπων, η άμεση καταγραφή, η ταχύτητα ουσιαστικά δηλαδή, και ενώ κάνει λόγο σαν να νομίζει ότι έτσι γίνεται το παρατηρητήριο, ότι γίνεται με τη μετατροπή του προφορικού λόγου στο γραπτό, το οποίο είναι και πολύ τιμητικό αν νομίζει ότι έτσι γίνεται για μας. Υποβιβάζει πάρα πολύ τον κόπο σας, γιατί είναι πολύ πιο κοπιαστικό αυτό που γίνεται και δεν δουλεύει αυτό το σύστημα. Θα το κάναμε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, είναι εμείς και με κάρβουνο βασικά. Είμαστε πιο πίσω από αυτό που λέει. Οπότε ενώ το αναφέρει λεπτομερώς με έναν τρόπο ώστε να το αποκλείσει, δηλαδή γίνεται ως προς αυτό πολύ ορισμένη διάταξη, κατά τα άλλα, το κυκλώνει λέγοντας ότι απαγορεύεται ή με οποιονδήποτε τρόπο αναμεταδηλεύει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να απαγορεύει μόνο στα παρατηρητήρια. Αυτή τη στιγμή, ακριβώς όπως ρωτάτε, φαίνεται να απαγορεύει και οποιοδήποτε δικαστικό ρεπορτάζ. Γιατί πώς θα έρθει από πάνω μου εμένα ποιος να δει αυτά που γράφω, πού μεταφέρονται και ταυτόχρονα θα μετράει σε πόσο χρόνο αυτά θα ανέβουν σε Facebook και Twitter. Ναι, γιατί διαβάζουμε. Όχι, ας ανέβουν το απόγευμα. Διαβάζουμε στην αιτιολογική για άμεση αναμετάδοση της δίκης με κάθε λεπτομέρεια. Ωραία, εντάξει. Με κάθε λεπτομέρεια. Οπότε εμείς. Ας ανέβουν την άλλη μέρα. Όπλα. Ναι, εμείς έχουμε όπλα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς την ίδια τη διάταξη του συντάγματος. Καλά, μην πιάσουμε την ΕΣΔΑ κτλ. Και είναι σαν για μένα ο νομοθέτης να έρχεται να τιμωρεί το παρατηρητήριο, γιατί η ύβρις του, αν μιλούσαμε για ύβρις κατά τον νομοθέτη πάντα του παρατηρητηρίου, είναι ότι με τη δουλειά που έχει κάνει, με αυτή την αδιαμεσολάβητη και αδιάλειπτη σχολευτική παρακολούθηση και καταγραφή, τι κάνει? Μετατρέπει την έμεση δημοσιότητα σε άμεση. Οπότε είναι σαν να καλύπτει το παρατηρητήριο αυτό το κενό και να γεφυρώνει αυτά τα δύο είδη δημοσιότητα, σαν να καλύπτει αυτή την νεκρή γωνία που δεν βλέπει ο νομοθέτης. Και όσο και να προσπαθεί, σε αυτό το κομμάτι καταλήγει όχι μόνο να φωτογραφίσει το παρατηρητήριο. Ωραία, θα τολμήσω ένα σχόλιο τώρα. Ναι, ναι, να πω ένα σχόλιο. Επειδή το ζήτημα αυτό με τον αόριστο αριθμό των παραληπτών που θα παρακολουθούν, αυτό προφανώς συμβαίνει με κάθε δημοσιογραφική κάλυψη οποιασδήποτε υπόθεσης. Αυτό συνέβαινε δηλαδή και όταν το έκανε ο Ντοστογεύσκη ως δημοσιογράφος που παρακολουθούσε όντως δίκες. Δεν συμβαίνει μόνο με τα σημερινά τεχνολογικά μέσα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει η παρουσία δημοσιογράφων, ότι θα παρακολουθεί αόριστος αριθμός παραληπτών, αποδεκτών, αναγνωστών. Ακριβώς, το... ότι ανοίγει τις πόρτες του δικαστηρίου ουσιαστικά. Απλώς που έχω την εντύπωση ότι στην περίπτωση του παρατηρητηρίου αυτό που συμβαίνει είναι ότι ενώ η μικρή αυτή ομάδα των συστημικών δημοσιογράφων που βγάζουν ένα ρεζουμέ της δίκης μπορούν να πούν κάτι το οποίο είναι άμεσα χειραγωγήσιμο για τους γνωστούς λόγους, mm-hmm. τα παρατηρητήρια έχουν την ιδιαιτερότητα ότι επειδή καταγράφουν όλο τον όγκο μπορούν δυνητικά να εκθέσουν πολύ περισσότερο. Από αυτό που συζητάμε τώρα. Πρωτογενώς. Ναι, δηλαδή να φανεί τι ακριβώς διαμήθηκε. Αυτό είναι το ζήτημα δηλαδή. Και δεν έχω μπορέσει να βρω με ποιον τρόπο αυτό θα διατυπωθεί με μια μορφή νομικά ικανοποιητική. Γιατί αυτό που διαβάζω τώρα, όντως δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα απαγορευτεί η παρουσία των δημοσιογράφων στα δικαστήρια, προφανώς. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορώ να καταλάβω και πώς θα εφαρμοστεί αυτό ώστε να μπορέσει με έναν πρακτικό τρόπο να διαχωρίσει αυτές τις δύο λειτουργίες. Ποιος είναι παρατηρητήριο και ποιος δεν είναι. Ναι. Μάλιστα. Ακριβώς. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να έρθουν να μετράνε τις λέξεις και τους χαρακτήρες τα όσα γράφουμε. Οπότε μου φαίνεται αν υπάρχει πάντα ο χώρος για τον οποιοδήποτε δικαστή για μέλος της σύνθεσης όντως, όπως λέω, να εφαρμόσει τη διάταξη του Συντάγματος, όχι να κάνει κατεξαίρεση εφαρμογή του νόμου, να επικαλεστεί το Σύνταγμα το ίδιο. Μπορεί να το κάνει, έχει στα χέρια αυτή τη δυνατότητα. Γιατί αν θέλει, αν υπάρχει η πρόβλεψη αυτή και η μέρημνα για μια δίκη σε δημόσια θέα, μπορεί να γίνει και όχι να πάμε σε μεθόδους πλήρους απαγόρευσης, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να διαχωριστεί όπως το λες. Οπότε αντί για την εξυγίανση που θέλουν, θα πάνε σε πλήρη κατάργηση. Η μετατροπή ζωντανά ήχου σε κείμενο ως μέθοδο σημειώσεων απαγορεύεται. Πρώτον, απαγορεύεται. Δεύτερον, είναι αδιάφορο, είναι προσχηματική η απαγόρευση, γιατί ούτως ή άλλως αυτή η μέθοδος δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, γιατί είναι κακή η ποιότητα του ήχου και δεν χρησιμοποιείται. Τα παρατηρητήρια εργάζονται με τον παραδοσιακό τρόπο, με λάπτοπ, όπως οι παππούδες μας και, και οι προπαππούδες μας. Δηλαδή, ακούει κάποιος τι λέγεται και δακτυλογραφεί αυτό που ακούει. Ναι. Ούτε καν στη στενογραφία. Δακτυλογραφή. Μάλιστα. Δάφνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Εμείς ευχαριστούμε για το βήμα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Θα τα πούμε αύριο και οψόμεθα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ήταν η Δάφνη Καραγιάννη, είναι μέλος του παρατηρητηρίου και της δίκης της Χρυσής Αυγής και, και της δίκης για τον Ζακ. Έχει μια εμπειρία πολλών ετών. Γράψαμε Golden Dawn Watch, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ έμπειρη και δεν έχει μόνο αυτή την εμπειρία. Απλώς επειδή αυτό είναι το ιστορικό πρώτο παρατηρητήριο από το οποίο εξοικειωθήκαμε με αυτή τη διαδικασία, το αναφέρουμε. Θα πρέπει να περάσουμε κάπως γρήγορα στο επόμενο θέμα. Οπότε Θάνο, πες ό,τι θέλεις να πεις και να περάσουμε στην επόμενη συνέντευξη που έχουμε. Ναι, απλώς να πω ότι δεν είναι προφανώς δεδομένο ότι θα εφαρμοστεί άμεσα αυτή η διάταξη. Κάπως κολλάει αυτό που θέλω να πω σε κάτι που πήγες να πεις εσύ. Αλλά μπορεί να βρεθεί μια συγκεκριμένη δίκη, μια επόμενη δίκη, στην οποία να γίνει προσπάθεια για να απαγορευτεί η άμεση κάλυψη για προσδιορίστο αριθμό ατόμων και όλα αυτά που διαβάζουμε μέσω του διαδικτύου με το αιτιολογικό ότι δεν το δέχεται η υπεράσπιση των χ κατηγορούμενων. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, αυτό το παραθυράκι που ανοίγει, και είναι πολύ πιθανό, σκεφτόμενοι και τις δίκες που ακολουθούν έτσι, να το βρούμε μπροστά μας. Απλώς, ναι, είναι εντελώς ακατανόητο. Είμαι ένας δημοσιογράφος με λάπτοπ μέσα σε μια αίθουσα. Τι θα μου πεις? Μην αναπαραχθούν αυτά αμέσως. Εντάξει, μάλιστα. Θα το κάνω πιο μετά. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή έναν τρόπο ο οποίος να μην θίγει ευθέως την δυνατότητα παρουσίας δημοσιογράφων στις δίκες. Και καταλαβαίνω ότι επειδή σε αυτές τις δίκες δικάζονται και φίλοι σας, είναι λογικό να θέλετε να προστατεύσετε το δικαίωμά τους, να μην μάθει ο κόσμος. Και επειδή αυτό προστατεύεται μέχρι ένα σημείο με τους ελεγχόμενους δημοσιογράφους, οι οποίοι φροντίζουν να καλύπτουν μόνο τις δίκες που δεν έχουν πολιτικό ενδιαφέρον. Ξέρουμε ότι καλύπτονται μόνο αυτές που έχουν αστυνομικό ενδιαφέρον, αυτές που πουλάνε αίματα κανάλια στον κόσμο, αυτές φροντίζετε να τις καλύπτετε. Και γι' αυτό και έχουμε παρατηρητήρια για τις υπόλοιπες. Έχετε παρατηρήσει σε ποιες δίκες χρειάζεται να υπάρχει παρουσία δικών μας δημοσιογράφων? Λοιπόν, αν το παρατηρήσετε, γιατί δεν έχουμε δηλαδή, πώς έτυχε και για το Λιγνάδι, ας πούμε, χρειάζεται να υπάρχει παρατηρητήριο? Δεν σας κάνει εντύπωση? Λέτε να ήθελε πάρα πολύ η ελίτ αυτής της χώρας να υπάρχει μια εντελώς διάφανη, ανοιχτή διαδικασία που να ακούει ο κόσμος ακριβώς τι συνέβαινε? Φαντάζομαι πως όχι. Αν προσθέσουμε και τις δίκες που αντιμετωπίζει, ξέρω εγώ, τις αγωγές που αντιμετωπίζει ο Αγγελίδης από τον Κούγια, ναι, φαντάζομαι πως όχι. Οπότε καταλαβαίνω ότι εδώ πέρα θα υπάρχει ένα πεδίο διεκδίκησης πάρα πολύ παθιασμένης, γιατί είναι και για σας, καταλαβαίνω, πολύ σημαντικό το να προστατευτεί η ιδιωτικότητα των φίλων σας που εγκληματούν παρά το δημόσιο συμφέρον της ενημέρωσης, αλλά επειδή έχουμε και εμείς αυτή την λόξα να θέλουμε να υπάρχει δημόσια ενημέρωση για δίκες τέτοιου ενδιαφέροντος, κάπως φοβάμαι ότι αυτό δεν έχει τελειώσει. Πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα στο επόμενο θέμα, κάπως βιαστικά, γιατί μας πήρε περισσότερη ώρα από όσο υπολογίζαμε το θέμα των παρατηρητηρίων. Ναι, για την εξέμερη εργασία συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης. Θα το πούμε πολύ συνοπτικά της εξέμερης εργασίας. Συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης, και αυτό αποτελεί καλή γέφυρα με το προηγούμενο θέμα, να μας πείσει ότι δεν καταλάβαμε καλά. Υπάρχει, και δεν ήθελα να πάει χαμένο, ένα πολύ ωραίο άρθρο ερωταπαντήσεων για τις αλλαγές στο χρόνο εργασίας. Διαβάζω. Athens Voice. Τι ισχύει τελικά για την εξαήμερη εργασία και τους εργαζόμενους? Τι? 10 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αλλαγές στο χρόνο εργασίας. Μέχρι εδώ δεν έχουμε πηγή, το βλέπετε. Υποθέτω ότι έχει μπει μια ομάδα, ξέρω εγώ, της Athens Voice και επεξεργάζεται το νόμο και θα μας δώσει απαντήσεις. 10 απαντήσεις, λοιπόν, ενώ έχουμε διαβάσει το τι ισχύει και το ερωτηματικό. 10 απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τις αλλαγές για την εξαήμερη εργασία δίνει με ανάρτησή του στο Facebook ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν το αναφέρουμε στον τίτλο, το λέει η κυβέρνηση. Αφήνουμε ερωτηματικό. Εδώ, παιδιά, θα σας εξηγήσουμε τι ισχύει. Πες μας, κυβερνητική εκπρόσωπε, τι ισχύει. Αλλά πες μας όσο μπορείς αντικειμενικά όμως. Ναι. Δηλαδή, άσε αυτή την ιδιότητα. Πες το με το χέρι στην καρδιά, ως άνθρωπος. Ορκίσου. Ναι. Φίλα Σταυρό. Εντάξει. Και μην κάνεις τα δαχτυλάκια πίσω, το τέτοιο, ότι δεν μετράει όρκος αυτό. Μπράβο, ρε, η ζωή το έκανε εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και έχουμε πολύ ωραίες ερωτήσεις, όπως καταργήθηκε από 1η Εβδόμου η πενθήμερη εργασία και το 40ωρο στην Ελλάδα? Απάντηση. Όχι βέβαια. Άλλωστε, οι εργαζόμενοι είναι οι πρώτοι που γνωρίζουν ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το ωράριο και τις ημέρες απασχόλησής τους. Τότε τι ακριβώς είναι και ποιους αφορά? Αυτά τα θέτουν μόνοι τους, τα απαντούν μόνοι τους, έτσι. Τι ακριβώς κουβέντες είναι αυτά, αυτό κάνω ναι, και εγώ. Δηλαδή, μπορείς να θέσεις ένα επιχείρημα που δεν θέτει κανείς, σου δίνει άπειρες δυνατότητες αυτή η διαδικασία. Δεν απαντά σε κάποιον, δεν απαντά σε μια καταγγελία της αντιπολίτευσης. Αυτή η κυβέρνηση το κάνει πάρα πολύ. Ρωτάει μόνη της, απαντάει μόνη της. Δεν χρειάζεται και φιλικούς δημοσιογράφους. Δηλαδή. Τότε τι ακριβώς είναι και ποιους αφορά η δυνατότητα έκτακτης ημέρας εργασίας? Πολύ απότομα μπήκε στη δεύτερη ερώτηση αυτή η έκτακτη ημέρα εργασίας. Και λέει ο κυβερνητικός ότι πρόκειται για μια ρύθμιση που αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, 7 μέρες τη βδομάδα, 24 ώρες την ημέρα, δηλαδή αφορά ελάχιστες επιχειρήσεις. Άρα αφορά κάποιες επιχειρήσεις, έτσι. Κυρίως βιομηχανίες με αδιάκοπη λειτουργία. Και κατ' εξαίρεση μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες. Δηλαδή, συνεχίζει ο Παύλος Μαρινάκης να ρωτάει τον εαυτό του. Δηλαδή, δεν αλλάζουν οι συνθήκες για τους εργαζόμενους σε εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, γραφεία, τράπεζες ή υπηρεσίες? Όχι, καμία απολύτως αλλαγή. Μάλιστα. Δεν επηρεάζονται οι άλλοι. Δηλαδή, εδώ είναι ένα επιχείρημα. Όταν εξ αρχής λες σε ισχύει εξαήμερη εργασία, ισχύει για αυτές τις επιχειρήσεις, πολύ συγκεκριμένα, ο άλλος ρωτάει μόνο στον εαυτό του και λέει: α, άρα δεν ισχύει για αυτές τις άλλες επιχειρήσεις που κανείς δεν έχει πει ότι ισχύει. Πολύ ωραίο. Άρα δεν καταργείται το πενθήμερο. Συνεχίζει και έχουμε Τη συνέχεια, κάπου στην 6η-7η ερώτηση, αφού ξαναλέει για να γεμίζουμε τις, για να γεμίζουμε τις ερωταπαντήσεις, στο 6 έχουμε επανάληψη. Τους έχει πει ο επικοινωνιολόγος ότι... Ναι, το 10 είναι στρογγυλό και είναι πολλά. Οπότε στο 6 έχουμε επανάληψη του 2, για παράδειγμα, για ποιο ισχύει αυτή η έκτακτη μέρα εργασίας, για να το εμπεδώσουμε και να φαίνονται πολλά. Ναι, αλλά και πάλι βλέπουμε να επεκτείνεται έστω μια περιορισμένη μορφή εξαήμερης εργασίας και σε άλλους κλάδους. Απάντηση Παύλου Μαρινάκη στον Παύλο Μαρινάκη. Δεν ισχύει αυτό. Η νέα ρύθμιση δεν είναι εξαήμερη εργασία, είναι μια έκτακτη μέρα εργασίας. Τώρα έχουμε φτάσει στο 7 για να πάμε πάλι στο 5-1. Okay. Που εφαρμόζεται κάτω από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και μόνο για περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για πολύ συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Τρίτη φορά που το λέει. 7 σημεία, 3 φορές το ίδιο. Ότι ισχύει στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, το ξέρουμε. Το λέμε. Όλοι το λένε. Είναι σαφής η συγκεκριμένη διάταξη. Μέχρι να την επεκτείνετε και να την εφαρμόσετε και σε άλλους τομείς. Αυτά ήθελα να πω. Α, και τελευταίο, με συγχωρείτε. Και υπάρχει φυσικά και αναφορά στην τετραήμερη εργασία. Όπου η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που έχει θεσμοθετήσει και την εβδομάδα τετραήμερης εργασίας με το νόμο Δουλειές Ξανά. Ακριβώς διότι θέλουμε μια αγορά εργασίας που να παρέχει ασφάλεια αλλά και ευελιξία στον εργαζόμενο. Αυτό το Δουλειές Ξανά, έστω ότι έχει γίνει, έστω ότι κάποιος κάνει χρήση αυτού του νόμου, είναι 4 δεκάωρα. Η τετραήμερη εργασία νοείται ως 4-8 ώρα. Είναι πάρα πολύ απλό. Και το πετυχημένο μοντέλο στο οποίο έχουμε αναφέρει ειδικά μια βρετανική έρευνα που έχει και πρόσφατα αποτελέσματα και δείχνει πολύ θετικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους, θετικά αποτελέσματα και για τις επιχειρήσεις που έχουν προσαρμόσει λίγο τα meetings και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχουν αναδιοργανώσει το μοντέλο και παραμένει η ίδια παραγωγικότητα στο 80% του χρόνου. Η λέξη κλειδί, η φράση κλειδί για την τετραήμερη εργασία είναι αν μειώνεται ο χρόνος εργασίας, όχι αν προσθέτουμε. Άμα βάλεις 48 ώρες εργασία, άμα βάλεις διήμερη εργασία, δεν σημαίνει ότι θα δουλεύουν 48 ώρες. Λοιπόν, είναι διήμερη εργασία αυτό. Να κλείσουμε το θέμα με την εξαήμερη εργασία, γιατί μας περιμένει μας περιμένει να επικοινωνήσουμε μαζί της η δικηγόρος από την δίκη για τα επεισόδια στην πλατεία Σαπφούς, στην Μυτιλίνη. Οπότε θα κάνουμε πάλι μια σύντομη διακοπή. Αυτή τη φορά ελπίζουμε ότι θα είναι πιο σύντομη η διακοπή μας και επιστρέφουμε με την συνέντευξη. Είχαμε σήμερα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από 6 χρόνια, είχαμε απόφαση του δικαστηρίου για το ρατσιστικό πογκρόμ στην πλατεία Σαπφού. Στον Απρίλιο του 18 έχει συμβεί αυτό. Μπορώ να λέω ρατσιστικό πογκρόμ με δεδομένο ότι για μια φορά, σε αντίθεση με την υπόθεση του Εύρου, νομίζω ότι αυτή είναι μόλις η γραμμή που χάθηκε, Θάνο, αυτό που άκουσε. Ναι, μπράβο. Ναι, ότι μόλις έχουμε σήμερα απόφαση του δικαστηρίου, καταδικαστική, για το πογκρόμ στην πλατεία Σαπφούς. Δυστυχώς θα πρέπει για μισό λεπτάκι να κάνουμε πάλι μια διακοπή, γιατί χάσαμε τη γραμμή και θα επιστρέψουμε αμέσως. Ελπίζω τώρα να έχουμε καλύτερη τύχη και να έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Έλλη Κριονά. Γεια σας. Γεια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε μαζί με τον κύριο Κερασιώτη? Ναι, και δύο μαζί είμαστε. Ωραία. Είναι οι δύο δικηγόροι, εκπροσωπήσατε τα θύματα στην δίκη? Ναι, ακριβώς. Θέλετε να μας πείτε, καταρχάς να σας ζητήσω να μας κάνετε μια σύνοψη του τι συνέβη, επειδή είναι αρκετός καιρός. Έχουμε κάνει αρκετά ρεπορτάζ για την υπόθεση αυτή. Αλλά επειδή δεν ξέρω πόσοι και πόσες θυμούνται τι έχει συμβεί, θέλετε να μας πείτε λίγο περί τίνος πρόκειται και μετά να μας πείτε και την απόφαση? Ναι, βεβαίως. Πρόκειται για τη δίκη που αφορά στα αδικήματα που διαπράχθησαν στις 22 Απριλίου του 2018, τη νύχτα της 22ης Απριλίου και μέχρι τα χαράματα της 23ης Απριλίου του 2018 στην πλατεία Σαπφούς της Μυτιλήνης. Πρόκειται για την κεντρική πλατεία στην πόλη της Μυτιλήνης. Για όσους δεν θυμούνται τα περιστατικά, υπήρχε μια παρουσία προσφύγων στην κεντρική πλατεία της Μυτιλήνης για κάποιες μέρες, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για το θάνατο ενός εκ των συμπατριωτών τους και γενικότερα για τις συνθήκες διαβίωσης στη Μόρια, τις γνωστές συνθήκες. Αυτό εξόργησε κάποιους ντόπιους κατοίκους, οι οποίοι ακολουθώντας και ένα κάλεσμα της... Διαμαρτύρονταν για το θάνατο συμπατριώτη τους. Να ξαναπούμε λίγο για να... Ναι, σαπρενός, ακριβώς. Οι υπόλοιποι Αυγανοί θεωρήσαν ότι δεν υπήρχε η προσήκουσα ιατρική περίθαλψη και γι' αυτό πέθανε και είχαν μαζευτεί στην πλατεία Σαπούς προκειμένου να διαμαρτυρηθούν. Αυτό εξόργησε από ό,τι φαίνεται κάποιους ντόπιους, οι οποίοι ακολουθώντας και ένα κάλεσμα της πατριωτικής κίνησης που είναι μια ομάδα, ήταν από ό,τι φαίνεται μια ομάδα εδώ πέρα στη Λέζο με ακροδεξιά χαρακτηριστικά φασίζουσες απόψεις, άκρος αντιμεταναστευτική, η οποία είχε κάνει ένα κάλεσμα διαδικτυακό ζητώντας να κατέβουν όσοι μπορούσαν στην πλατεία έτοιμοι για όλα, αυτή ήταν η παρότρινση στο κάλεσμα. Οι ντόπιοι λοιπόν κατέβηκαν και ξεκίνησαν μετά την υποστολή της ημάς που γινόταν παραδοσιακά τις Κυριακές στο νησί της Λέσβου, ξεκίνησε μια άνευ προηγουμένου επίθεση, η οποία χαρακτηρίζεται στο τοπικό τύπο κυρίως, αλλά και γενικά ως πογκρόμ για να καταλάβετε το μέγεθος, κατά των προσφύγων που βρίσκονταν στην πλατεία Σαπφούς. Μιλάμε τώρα για... φραστική επίθεση αρχικά, έτσι, με ρατσιστικές εξυγκρίσεις, απειλές και μετά συνεχίστηκε με τη ρήψη κροτίδων, μαρμάρων, γυαλιών, πετρών, τι άλλα είχαμε, φωτοβολίδες, κροτίδες, όλα αυτά σε βάρος των προσφύγων και μιλάμε τώρα για γυναικόπαιδα, έτσι, στην πλατεία, οι οποίοι κατέληξαν στο νοσοκομείο, πολλοί από αυτούς, με ανοιγμένα κεφάλια, με πολύ σοβαρά εγκάβματα, Γενικά ήταν μια πολύ έτσι, σκοτεινή περίοδος για το νησί της Λέσβου, για να φανταστείτε το μένος των ανθρώπων αυτών των επιτιθέμενων, παρότι οι παρευρισκόμενοι πρόσφυγες και μάλιστα τραυματίες έτρεχαν σε παρακείμενες καφετέρειες όπου τους δίνονταν οι πρώτες βοήθειες, οι επιτιθέμενοι τους ακολουθούσαν και εκεί, έτσι, για να τους χτυπήσουν και εκεί. Και τι έκανε η ελληνική δικαιοσύνη για να προστατεύσει τη ζωή και τη σωματική ακαιρεότητα αυτών των ανθρώπων? Το πρώτο που να πούμε είναι τι έγινε εκείνη τη βραδιά από πλευράς των αρχών. Είχανε, ενώ υπήρχε αστυνομική παρουσία, ουσιαστικά δημιουργήθηκε ένα κλειό ανάμεσα στους πρόσφυγες και στους επιτιθέμενους, προκειμένου να προστατεύσει τους πρόσφυγες από ό,τι μας έχουν εξηγήσει οι αστυνομικές αρχές. Παρ' όλα αυτά, βρέθηκαν πάλι κατηγορούμενοι πρόσφυγες. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Δυστυχώς δεν έγινε εκείνη την ημέρα καμία σύλληψη των επιτιθέμενων. Αυτό ουσιαστικά δυσχέρανε πάρα πολύ και την εκδίκαση της υπόθεσης, το γεγονός ότι δεν είχαν γίνει αυτόφορες σύλληψεις. Αυτό που συνέβη αντίθετα εκείνη την ημέρα ήταν ότι συνελήφθησαν οι πρόσφυγες. Συνελήφθησαν 120 πρόσφυγες και δύο αλληλέγγυοι. Και ουσιαστικά δημιουργήθηκε δικογραφία τότε εναντίον τους για τα δικήματα της παράνομης κατάληψης δημοσίου κτήματος, στάση και αντίσταση. Ευτυχώς όλα θωωθήκανε σε μια δίκη που έλαβε χώρα στη Μυτιλίνη την 1η Μαΐου του 2019. Αυτό έτσι έγινε αρκετά νωρίς, ευτυχώς, και είχαμε μια θετική έκβαση. Και τώρα επιτέλους είχε έρθει η στιγμή να εκδικαστούν αυτοί που ήταν και οι μόνοι οι οποίοι έφταιγαν για όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα στο νησί. Ποιες ήταν οι κατηγορίες? Είχαμε διαφορετικές κατηγορίες, δεν κατηγορούνταν όλοι για όλους. Ουσιαστικά είχαμε 26 άτομα στο δικαστήριο. Όλοι κατηγορούνταν για διατάραξη κοινής ειρήνης, για χρήση φωτοβολίδων, για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, για διακεκριμένη διατάραξη κοινής ειρήνης λόγω βιοπραγιών. Και κάποιοι από αυτούς κατηγορούνταν για αντίσταση. Κάποιοι από αυτούς, οι πέντε εξ αυτών κατηγορούνταν για εξύβριση και απειλή κατά των προσφύγων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Και οι πέντε προανέδρα και άλλοι δύο κατηγορούνταν και για απόπειρα βαριά σωματικής βλάβης σε βάρος των προσφύγων πάρει με ρατσιστικά χαρακτηριστικά και για σωματικές βλάβες σε βάρος των αστυνομικών και άλλων πολιτών που ήταν παρόντες εκεί. Αυτή η τελευταία κατηγορία θα ήταν μάλλον η μόνη που ανταποκρίνεται στη βαρύτητα των αδικημάτων που έχουν συντελεστεί? Ναι, βεβαίως, και πάλι όχι και πλήρως, δυστυχώς, δηλαδή... Να τοποθετήσω και ο συνάδελφος ο κ. Κερασιώτη για το πώς νιώθουμε ακριβώς για το κατηγορητήριο. Κοιτάξτε να δείτε, το κατηγορητήριο θεωρούμε ότι ήταν εξ αρχής αρκετά υποβαθμισμένο στο στάδιο της προδικασίας. Δηλαδή δεν εισήχθη με κακουργηματική εκδοχή το συγκεκριμένο αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Εισήχθη και γι' αυτό δικάστηκε η υπόθεση στο τρεμελές πλημελιοδικείο. Δηλαδή θεωρούμε ότι εκ προημίου αυτή η υπόθεση και λόγω της καθυστέρησης που συνέβη, όπως προανέφερε η συνάδελφος, κατά την διερεύνηση την ποινική της υπόθεσης, αλλά και στη συνέχεια υποβαθμίστηκε αρκετά στα βουλεύματα. Συνεπώς είχαμε ένα κατηγορητήριο πλημελιματικού χαρακτήρα σε βάρος κάποιων προσώπων. Το σημαντικό ήταν βέβαια ότι εισήχθησαν τα εγκλήματα αυτά, προείπαμε, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, και αυτό είναι που συνέβη πρώτη φορά στο νησί της Λέσβου. Mm-hmm. Ενώ έχουμε διάφορες υποθέσεις με επιθέσεις σε βάρος προσφύγων όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που εισήχθησαν στο ακροατήριο τέτοια δικήματα ρατσιστικά. Αμήν. Είδαμε ότι ακόμη και σε περιπτώσεις όπου έχουμε κραυγαλαία παρουσία ρατσιστικών κινήτρων, είναι πολύ πιθανό στο δικαστήριο να την εξαπλώνουν οι δράστες. Είχαμε την περίπτωση του Εύρου πριν από μια εβδομάδα. Πριν λιγότερο από μια εβδομάδα δεν αναγνωρίστηκε το ρατσιστικό κίνητρο στους τρεις σερίφηδες που κρατούσαν σε ομοιρία τους πρόσφυγες στο τρέιλερ, γράφοντας όσα γράψανε. Οπότε... Ναι, δεν είναι αυτονόητο λοιπόν, τουλάχιστον σε νομικό επίπεδο, ότι το ρατσιστικό κίνητρο, ακόμα και αν εισαχθεί, θα καταγνωστεί. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι αρκετά σημαντική η συγκεκριμένη απόφαση, με την έννοια ότι και εισήχθη, αλλά και εν τέλει αναγνωρίστηκε σε βάρος συγκεκριμένων ανθρώπων που αποτελούν και το σκληρό πυρήνα. Να πούμε τις καταδίκες. Ναι, ήθελα να κάνω μια παρατήρηση πριν περάσω στις επενδύσεις, ότι κάτι άλλο το οποίο δυστυχώς δεν έφτασε να βγήκε από το κατηγορητήριο ήταν η κατηγορία για τη δημόσια υποκίνηση σε βία κατά των προσφύγων. Και αυτό είναι αυτό που λέμε αντιρατσιστικός νόμος. Δυστυχώς αυτό βγήκε, παρότι εμείς θεωρούμε ότι η υπόψη της ΑΠΟΥ ήταν κατεξοχήν τέτοια περίπτωση. Μιλάμε για το ότι υπήρχε διαδικτυακό κάλεσμα από οργανωμένη ομάδα μίσους, γνωστή ομάδα της τοπικής κοινωνίας, η οποία καλούσε τους ανθρώπους να συγκεντρωθούν έτοιμοι για όλα, που διαβάζοντας αυτό το τέλος πάντων την παρότριση του συγκεκριμένου συγκείμενου, επειδή έγινε από τη συγκεκριμένη ομάδα, συγκεκριμένη πλατεία μετά την υποστολή κτλ., ήταν αυτονόητο ότι αυτό είναι. Εδώ πέρα έχουμε το αντίκειμα της υποκίνησης. Και ακριβώς έτσι έγινε στο τέλος. Δηλαδή, όντως υποκινήσαμε και είχαμε και τα αντικείμενα που είχαμε. Αυτό νομίζω ότι είμαστε στην περιοχή του τι άλλο θα έπρεπε να κάνει κανείς πια, προκειμένου να το αναγνωρίσεις. Ακριβώς αυτό είναι και το δικό μας ζήτημα. Τώρα, για τις καταδίκες. Βασίλη, θέλεις να... Πώς να το πω εσείς. Έχουμε... Έχουμε 4 άτομα, μην πούμε τα ονόματα, δεν έχει σημασία. Ναι, 4 άτομα από τους 7, αυτό είναι σημαντικό, έτσι, είχαν διαχωριστεί, είχαν προκύψει 7 άτομα για τα οποία είχε γίνει κατηγορητήριο και για τις σωματικές, μάλλον για απόπειρα βαριά σωματικής βλάβης. Από αυτούς οι 4 τελικά καταδικαστήκανε για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Τώρα αυτό είναι λίγο σύνθετο, έχει να κάνει με τις αλλαγές τους ποινικούς κώδικες που έλαβαν χώρα από το 2018 μέχρι τώρα. Οπότε ουσιαστικά έγινε μεταβολή της κατηγορίας επικίνδυνη σωματική και τελικά καταδικαστήκαν οι 4 εξ αυτών και με ρατσιστικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τις επιθέσεις κατά των προσφύγων, προφανώς για κανονικές απλές επικίνδυνες σωματικές χωρίς ρατσιστικά για τις άλλες επιθέσεις. Και καταδικάστηκαν 2 εξ αυτών επιπλέον και για το αδίκημα της απειλής με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Αυτό αναφορικά με τα αδικήματα που γίνανε σε βάρος των προσφύγων. Δεν καταδικάστηκε κανείς για την εξύβριση που θα θέλαμε, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Αυτό σε ό,τι αφορά στις επιθέσεις κατά των δικών μας εντολέων. Είχαμε και καταδίκες σχεδόν όλοι, όχι όλοι. Μία από τις κατηγορούμενες είχε αποβιώσει το μεταξύ. 4 υποθήκαν, οι υπόλοιποι καταδικαστήκαν είτε για απλή διατάρρευση κοινή ειρήνη, είτε για διακεκριμένη λόγω των βιοπραγγιών. Νομίζω ότι αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Ναι. Ναι. Και έχουμε αναστολή. Ναι. Συγγνώμη. Και έχουμε αναστολή ή μετατροπή της ποινής σε χρηματική. Αναστέλλονται οι ποινές γιατί... Αναστέλλονται οι ποινές ανεξάρτητα από το αν καταγνώστηκαν τα αδικήματα, όπως είπαμε, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, διότι στην επιμέτρηση των ποινών μετράει η ποινή βάσης πάντα. Οπότε εφαρμοζόμενη πλέον η παλαιά δικονομία, όχι αυτή που ισχύει σήμερα ως επιμενέστερη. Τέλος πάντων, οι συνολικές ποινές σε αυτούς που είχαν τα περισσότερα δικήματα φτάσανε σχεδόν τα 6 χρόνια, αυτοί που έχουν και την απειλή. Οι υπόλοιποι ήταν 5 χρόνια και 9 μήνες και γενικότερα όλο το πλήθος αυτό, όλοι οι κατηγορούμενοι, για το αδίκημα της... της διατάραξης κοινής ειρήνης, φάγανε ένα χρόνο φυλάκιση. Και ναι, είναι με αναστολή και μετατροπή σε χρηματική ποινή είναι γι' αυτό ο λόγος που εξήγησε και τον άλλο σας πριν το που γίνεται η... Ότι ισχύει ο παλιότερος νόμος ως ευμενέστερος. Η ποινή βάσης επίσης. Οπότε τώρα υπάρχει, θα κρυφθούν ξανά όλα στο εφετείο. Ναι, ναι, ναι. Τώρα έχουμε συνέχεια στο εφετείο. Εγώ έχω κρατήσει μία ερώτηση από αρκετά νωρίς. Γίνεται αυτή η ρατσιστική επίθεση το 18. Οι πρόσφυγες που κατηγορούνται στην αρχή αθώνονται το 19, όπως μας είπατε. Γιατί φτάνουμε 6 χρόνια μετά ώστε να υπάρχει αυτή η απόφαση. Δηλαδή, καταλαβαίνω εν μέρη ότι υπάρχει ένα κομμάτι που είναι COVID-πανδημία, αλλά αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι αυτής της εξαιτίας. Ναι, το ζήτημα εδώ είναι, αρχικά υπήρχαν κάποια αντικειμενικοί λόγοι, υπήρχε μια αντικειμενική διαφορά ανάμεσα στη δικογραφία κατά των προσφύγων, η δικογραφία κατά των προσφύγων και στην παρούσα. Η δικογραφία κατά των προσφύγων αφορούσε σε πλημελήματα. Εκεί δεν έχει την προδικασία με τον ανακριτή και τα συμβούλια κτλ. Η δικογραφία κατά των ντόπιων αγανακτισμένων, ας το πούμε, αφορούσε και σε κακουργήματα. Οπότε πάντα εκεί έχεις μια διαδικασία που διαρκεί περισσότερο, γιατί πρέπει να γίνει. Να περάσουν από ανακριτή, πρέπει μετά να γίνουν, να πάει στο δικαστικό συμβούλιο. Από μόνη της αυτή είναι μια διαδικασία που κρατάει περισσότερο. Ωστόσο, είχαμε κολλήσει στο στάδιο της ανάκρισης, αν θυμάμαι καλά, για 3 χρόνια περίπου. Αυτό ήταν το οποίο δεν είχε κάποιο νόημα. Δηλαδή, είχε σταλεί η δικογραφία στον ανακριτή και δεν καλεί το κανείς από τον κατηγορουμένο να καταθέσει. Να απολογηθεί. Για τρία χρόνια λέμε τώρα. Για τρία χρόνια. Και στο τέλος, μάλιστα, αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε τότε από τον τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να επισπεύσει κάποιες ενέργειες και διέταξε χωρισμό δικογραφιών. Και στην ουσία, άμα δεν υπήρχε αυτό το follow-up το κοντινό, μπορεί και να είχαν παραγραφεί τα πλημμυρίσματα. Είναι και κακουργήματα μαζί, γι' αυτό διαχωρίστηκε για να γλιτώσουμε, ας πούμε, να μην παραγραφούν τα πλημμυρίσματα. Στην πορεία, ωστόσο, και τα κακουργήματα υποβαθμιστήκανε. Γι' αυτό φτάσαμε να έχουμε την εκδίκαση όλων των υποθέσεων. Πάλι ήταν αδικαιολόγητη η καθυστέρηση. Να σας ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε την ερώτηση, την κάπως πιο προσωπική. Είστε ικανοποιημένοι, θεωρείτε ότι κάπως σε σχέση με αυτό που φανταζόσασταν, ότι, όχι σε σχέση με το τι θα θέλατε, αλλά σε σχέση με αυτό που αντιλαμβανόσαστε ως κοινή πρακτική των δικαστηρίων στη χώρα μας, θεωρείτε ότι είναι ένα αποτέλεσμα θετικό, είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα? Είμαστε ικανοποιημένοι στο βαθμό που θα μπορούσε να πάει χειρότερα, γιατί η εισαγγελική πρόταση ήταν εν μέρη διαφορετική, σε κάποια σημεία τουλάχιστον. Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι όσον αφορά στην κατάγνωση του ρατσιστικού κινήτρου. Η εισαγγελική πρόταση δεν είχε την απειλή μέσα. Βέβαια, είχε προτείνει την καταδίκη για περισσότερους κατηγορούμενους για την επίθεση. Εγώ θα έλεγα ότι θα ήθελα να είχε πάει καλύτερα, αλλά πήγε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Πήγε χειρότερα από ό,τι θα θέλαμε, καλύτερα από ό,τι, θα περιμέναμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει να εκδικάζεται κάτι 6 χρόνια μετά. Μπορώ να σας πω ότι είχαν κληθεί πάρα πολλοί αστυνομικοί. Τότε οι αστυνομικοί είχαν φτιάξει μια ομάδα εργασίας, η οποία έκανε και την αναγνώριση μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο το είχαμε αναλύσει και εμείς πολύ, των κατηγορουμένων. Δυστυχώς στην ακροαματική διαδικασία, η συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών είπαν ότι δεν θυμούνται κανέναν. Καταλαβαίνετε. Προφανώς εξήγησαν ότι δεν θυμούνται γιατί έχουν περάσει και 6 χρόνια. Δεν είναι και χάζι που αφήνουν να περάσουν τόσα χρόνια. Το εντάξει, μα δεν εργασίες τι task force κάνανε. Ήτανε το πρόβλημα και μα ήταν και πολύ κρίμα, γιατί ουσιαστικά είχες μια ομάδα που όλοι λέγανε ότι θυμόταν ο άλλος, εγώ δεν θυμάμαι. Ήταν πολύ δύσκολη δηλαδή η αποδεικτική διαδικασία. Αλλά και αντικειμενικά δεν μπορείς να πεις και πολλά όταν έχουν περάσει 6 χρόνια και κάποιος σου λέει δεν θυμάμαι. Είναι πολύ δύσκολο στο δικαστήριο και οι πρόεδρος να το αμφισβητήσει την αξιοπιστία αυτή. Επίσης, ένα ακόμα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Όλα θα μπορούσαν να είχαν γίνει διαφορετικά προφανώς αν υπήρχαν αυτόφορες συλλήψεις τη στιγμή που λάμβαναν χώρα αυτά. Γιατί, όπως αναφέραμε προηγουμένως, αυτοί που τελικά συνελήφθησαν από όλη αυτή την ιστορία τη επίθεση της Πογκρόμ ήταν τα ίδια τα θύματα που εν τέλει αθώθηκαν. Άρα, στην πραγματικότητα, αν είχαμε συλλήψεις αυτόφορες, τότε μπορεί με πιο νοπάτα γεγονότα, με τους μάρτυρες αστυνομικούς να θυμούνται ενδεχομένως καλύτερα, μπορεί αυτή η υπόθεση να πήγαινε πολύ καλύτερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι γι' αυτό δεν έγινε αυτό, για να μην πάει καλύτερα. Δεν μπορεί ποτέ να ξεκινήσει να πω δύο πράγματα άλλα που έχω κρατήσει από αυτή τη διαδικασία. Το ένα είναι ότι είχε ενδιαφέρον, τουλάχιστον εμείς έτσι το εισπράξαμε, το ότι φάνηκε να βλέπουμε και μέσα από την διαδικασία αυτή την αποδοκιμασία ενδεχομένως της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε όσα συνέβησαν, διότι από την υπεράσπιση υπήρξαν μόνο 2 μάρτυρες υπεράσπισης για 26 άτομα. Και μάλιστα η μία ήταν μητέρα ενός εκ των κατηγορουμένων και άλλος είχε έρθει να κατατέθει μόνο υπέρ ενός εκ των κατηγορουμένων. Θέλω να πω το γεγονός ότι η υπεράσπιση δεν μπόρεσε να βρει άλλους μάρτυρες να έρθουν να καταθέσουν, δείχνει ότι μάλλον υπήρξε αποδοκιμασία. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να συγκριθεί με την πρόσφατη υπόθεση στον Εύρο. Ήταν διαφορετικό το κλίμα. Ήταν διαφορετικό, ήταν πολύ περισσότεροι μάρτυρες υπεράσπισης κλπ. Αυτό, για μένα αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, το γεγονός ότι βλέπα μια τέτοια... Ναι, σαν να μη στήριζε η τοπική κοινωνία. Εκεί και υπήρξαν αρκετά καλέσματα από πλευράς κατηγορουμένων για στήριξη για αυτούς που προστάτευσαν το νησί, κάπως έτσι το θέτανε. Και το δεύτερο που κρατάω είναι χαίρομαι που ήμασταν ακόμα σε αυτή τη διαδικασία και που εκπροσωπήσαμε τα θύματα και για να υπάρχει δικαιοσύνη. Αλλά επειδή το αφήγημα που ακούστηκε αυτές τις μέρες στο δικαστήριο ήταν τρομακτικό, η περιγραφή των πραγματικών περιστατικών από την υπεράσπιση ήταν ότι ουσιαστικά είχαν έρθει όλοι, ας πούμε, αυτοί οι λαθρομετανάστες, όπως τα πετάλεσαν αρκετές φορές, οι οποίοι κατέβαζαν τα παντελόνια τους στην ελληνική σημαία, χλέβαζαν τα ελληνικά σύμβολα μαζί με τις ΜΚΟ που τους εντόνιζαν και αρχίσαν να επιτίθενται στους Έλληνες. Δηλαδή, ακούσαμε μια εκδοχή των γεγονότων που ήταν ο ορισμός των fake news, ας πούμε. Και η οποία δεν έγινε δεκτή προφανώς από το δικαστήριο. Ευτυχώς, ναι, δηλαδή κρατάμε λίγο και την ιστορική αποτύπωση αυτού του γεγονότος ως μεγάλη νίκη. Γιατί ουσιαστικά, όταν θα πούμε και καθαρογραμμένη απόφαση, θα μπορούμε να πούμε και με βεβαιότητα, αλλά ότι τουλάχιστον δόθηκε μια δυνατότητα. Να, και με τη δική μας συμμετοχή και με τη συμμετοχή των μαρτύρων από πλευράς μας και των θυμάτων, να καταγραφεί η ιστορία όπως έγινε. Γιατί ουσιαστικά η εκδοχή που ακούγαμε από την άλλη πλευρά ήταν αδιανόητη. Τεκμηρίωση του ρατσιστικού κινήτρου δεν ήταν αυτή η περιγραφή στην πράξη. Αυτό γκολ τεκμηρίωση ρατσιστικού κινήτρου. Αυτή ήταν και η δική μου αγόρευση. Και μάλιστα ότι ουσιαστικά η ίδια αυτή η στάση δείχνει το ρατσιστικό κίνητρο. Συν το ότι ακούστηκε και από μάρτυρα υπεράσπισης, που εκεί είναι μια άλλη συζήτηση, γιατί είναι και θεσμικός παράγοντας και κατά πόσο θα έπρεπε να έρχεται ο αντιδήμαρχος να καταθέσει πέρα αυτών των ανθρώπων, είναι από μόνο του προβληματικό. Αλλά ακούστηκε ότι ήταν η δική μου πλατεία, το νησί μου, η πόλη μου, και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε από την πλατεία μέχρι να φύγουν οι πρόσφυγες. Δηλαδή τώρα και εκφορά ενός τέτοιου λόγου από θεσμικό όργανο έχει το ενδιαφέρον τη. Σε τουρίστες, κάτι σχολιάζει το chat σχετικά. Σε τουρίστες, φαντάζομαι θα είχε την ίδια αντιμετώπιση. Δεν μου λέτε, είχαμε παρατηρητήριο σε εσάς. Σε εσάς δεν έγινε το. Ναι, σε εσάς έγινε όμως το επεισόδιο αυτό που είχαμε το πρώτο κρούσμα της απαγόρευσης λειτουργίας του παρατηρητηρίου. Που ήταν η αμέσως προηγούμενη μας συζήτηση. Την τελευταία μέρα. Την τελευταία μέρα. Ουσιαστικά δεν ήταν. Επειδή στις προηγούμενες διαπιστώσεις υπήρξε μια καλή συνεννόηση και με την έδρα και γνωρίζαν ότι υπήρχε, ας πούμε, ανταπόκριση και αναμετάδοση, η πρόεδρος θεώρησε ότι ήταν ευθύνη της να ενημερώσει τους δημοσιογράφους ότι είχε αλλάξει η νομοθεσία. Υπήρξε προσπάθεια από πλευράς των δημοσιογράφων να έχουν κάποια διευκρίνηση πάνω στην νομοθεσία και πώς θα εφαρμοστεί, γιατί θεωρούμε ότι, και εμείς συμφωνούμε αυτό, ότι μπορεί να μην είναι και πολύ σαφής όπως είναι αυτή τη στιγμή. Και νομίζω η απάντηση της Προέδρου ήταν ότι επειδή αυτό είναι. Ότι ουσιαστικά, αν κάνει εισαγγελέα στη δίωξη, αυτή δεν ξέρει πώς θα πάει και από ποιον θα δικαστεί και πώς θα το κρίνει. Οπότε εγώ θεωρώ ότι. Ναι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει απλά να σας ενημερώσω. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς θα. Δεν απαγόρευσε δηλαδή την δραστηριότητά τους. Τους ενημέρωσε για την αλλαγή του νόμου και. Είστε ότι ξέρετε αν το κάνετε και μετά γίνει κάποια δίωξη εισαγγελική. Εγώ σας έχω ενημερώσει ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα το πώς θα ερμηνευτεί θα κρυφθεί αν γίνει δίωξη. Εντάξει, και μόνο. Νομίζω νομικός δεν είμαι, αλλά και μόνο που το έκρινε χρήσιμο να ενημερώσει το παρατηρητήριο που, όπως λέγαμε και πριν, γραπτά καταγράφει χωρίς ήχο, εικόνα και δεν ξέρω εγώ τι, νομίζω ότι κάπως φαίνεται να κουμπάει αυτός ο νέος νόμος. Είναι απόδειξη δηλαδή ότι αυτός ο νόμος έχει σχέση με τα παρατηρητήρια και τη λειτουργία τους. Όταν ένας δικαστικός κρίνει ότι πρέπει να ενημερώσει γιατί. Μάλιστα. Και νομίζω ότι απλά δεν τοποθετήθηκε, δεν ξέρω και αν είχε προλάβει, ας πούμε, το δικαστικό σώμα να σκεφτεί πώς θα εφαρμόζεται αυτή η διάταξη, αλλά γίνανε ερωτήσεις του αν αυτό αφορά μόνο στην απευθεία, στην αναμετάβαση με ιδιαίτερο λογισμικό ή αν ακόμα και όταν απλά καταγράφει γραπτά. Και νομίζω η απάντηση μου ήταν ότι δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστεί. Οφείλω να σας πω ότι έχει αλλάξει αυτό. Τι να σας πω, αν γίνει δίωξη, θα κρυφθεί και δεν ξέρω πώς θα κρυφθεί. Μάλιστα. Κάπως έτσι ήταν. Πάντως για να είμαι ειλικρινής, ήταν επειδή χρειάζεται συνένεση από την άλλη πλευρά, δεν υπήρχε περίπτωση να δοθεί. Δηλαδή η συνήγορη περάσταση και οι κατηγορούμενοι ήταν ήδη έξαλλοι με το γεγονός. Πάντως, αν μου επιτρέπετε και ένα τελευταίο σχόλιο, θεωρούμε ότι μετά τη σημερινή ημέρα. Δόθηκε και ένα μήνυμα ενάντια στην ατιμωρησία, γιατί προφανώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι εξ αυτών τουλάχιστον, έχουν εμπλακεί και σε άλλες επιθέσεις κτλ. Εις βάρος προσφύγων, ακόμα και αλληλέγγυων και ΜΚΟ. Και θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση έδωσε ένα μήνυμα ότι δεν μπορούν έτσι, σαν το Far West, αυτόκλητοι σερίφηδες να έρχονται και να παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους, που λέμε. Δηλαδή. Αυτό εγώ κρατάω τελικά και θεωρώ ότι θα αποτυπωθεί και στην απόφαση, ότι εφόσον στην πραγματικότητα, ακόμα και αν τη θεωρούμε την διαμαρτυρία των προσφύγων παράνομη, υπάρχουν θεσμικές δυνατότητες για να σταματήσει, αλλά προφανώς δεν μπορεί να έρχεται ο καθένας και να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, και μάλιστα με αυτές τις βιαιότητες που έλαβαν χώρα γιατί ήταν πρωτοφανή τα γεγονότα της επίθεσης το 2018. Συνεπώς αυτό ελπίζουμε να κόψει, ας πούμε, και τον αέρα σε άλλους επίδοξους. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για για τη συζήτηση και σας ευχαριστούμε και για την δουλειά που κάνατε. Και χαιρόμαστε για το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε και εμείς για την διάλυση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Χαιρόμαστε, εντάξει, δεδομένων των συνθήκων. Δεν τους είπε μπράβο το δικαστήριο. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα που δεν σχετίζεται με το τι θα επιθυμούσαμε εμείς, αλλά το ποιες είναι οι πραγματικές πιθανότητες να τιμωρηθεί κανείς για ένα τέτοιο έγκλημα. Και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να τις σκαπουλάρεις από ένα δικαστήριο που θα θεωρήσει ότι αυτές οι πράξεις είναι περίπου ηρωικές, ότι αυτοί οι άνθρωποι υπερασπίζονται τις αξίες της πατρίδας μας. Ρωτάτε αν υπάρχει παρατηρητήριο ρατσιστικής βίας. Υπάρχει, ναι. Λέγεται παρατηρητήριο. Δεν λέμε το ίδιο. Παρατηρητήριο ρατσιστικής βίας είναι κάτι που καταγράφει τα ρατσιστικά εγκλήματα και παρουσιάζει μια έκθεση, ας πούμε. Εδώ μιλάμε για συγκεκριμένο παρατηρητήριο. Μιλάμε για τα παρατηρητήρια που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες δίκες. Και σε αυτήν τη δίκη υπήρχε ένα παρατηρητήριο. Συνέβη αυτό που μας περιέγραψαν οι δικηγόροι. Και να πούμε, εγώ θυμάμαι την συνέντευξη που είχαμε κάνει από τον πρόεδρο της κοινότητας στην Μόρια, που ήταν από τις πιο ωραίες συνεντεύξεις που έχω πάρει. Μπράβο του ανθρώπου δηλαδή, που έλεγε ευθαρσώς στο μικρόφωνο ότι έρχονται εδώ πέρα οι μετανάστες και μας τρώνε τα φρούτα, περνάνε από τα κτήματά μας και μας τρώνε τα φρούτα και έχουμε καταλήξει, έχουμε δικά μας δέντρα και αναγκαζόμαστε να πάμε στο μανάβι. Βεβαίως δεν λέω, πεινάνε, αλλά και εμείς έχουμε καταλήξει να πρέπει να ψωνίσουμε φρούτα. Ήμασταν σε μια φάση που κλείναν το δρόμο μέσα στην Μόρια, στο χωριό, για να μην περνάνε οι μετανάστες από μέσα. Οπότε αντιλαμβάνεστε τώρα ότι είμαστε σε συνθήκες φρικτές, τιμωρητικές για αυτούς. Πεθαίναν από το κρύο, οι άλλοι τώρα θρηνούσαν τον συμπολίτη τους, σε συνθήκες απόλυτης αδιαφορίας για την υγεία και για τη ζωή τους ακόμα. Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι ντόπιοι οι οποίοι μαζεύονται, βιοπραγούν εναντίον των ανθρώπων που ήταν εκεί πέρα. Και τα θύματα της επίθεσης αρχικά δικάζονται, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται πάντοτε. Αν είσαι μετανάστης και φας ένα χέρι ξύλο από ένα φασίστα, πρέπει πρώτα να δικαστείς, θα χαρούμε που αθωώθηκες και μετά θα δούμε αν τυχόν θα καταφέρουμε να υπάρξει κάποια δικαιοσύνη, να υπάρξουν κάποιες νομικές συνέπειες για τους δράστες. Εδώ υπάρχουν κάποιες συνέπειες και να πούμε ότι συμμεριζόμαστε απολύτως την εκτίμηση ότι είναι πολύ σημαντικό ότι αναγνωρίστηκε το ρατσιστικό κίνητρο, όσο αυτονόητο και αν φαίνεται σε εμάς κοιτώντας απ' έξω για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται αυτές οι επιθέσεις. Ναι. Είναι για το ερώτημα πριν και για να είμαστε ακριβείς, υπάρχει το δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας που κάνει τις εκθέσεις για την ρατσιστική βία στην Ελλάδα και υπάρχουν τα παρατηρητήρια που καλύπτουν διάφορες δίκες. Ήταν συγκεκριμένο παρατηρητήριο με το Omnia TV. Το The Case που κάλυπτε και αυτή τη δίκη μεταξύ πολλών άλλων δικών. Λοιπόν, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο, Κωνσταντίνε, έχουμε αφήσει έναν τίτλο ο οποίος είναι λίγο παραπλανητικός. Δηλαδή έχουμε βάλει τίτλο «Διακοπές». Μπορεί να περιμένετε να ακούσετε τώρα τους αγαπημένους μας προορισμούς. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί αναφερόμαστε στην έρευνα καταναλωτών, κυλιόμενη έρευνα καταναλωτών, που διενεργεί το Ινστιτούτο Έρευνας για Ανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το ΙΕΛΚΑ. Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, μόνο ένας στους δύο πολίτες αυτής της χώρας θα κάνει διακοπές το καλοκαίρι, λόγω του αυξημένου κόστους σε εισιτήρια και διαμονή. Αξίζει να σημειωθεί, λέει το ΙΕΛΚΑ, το 27% δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει χρήματα από τις αποταμιεύσεις του προκειμένου να καλύψει τις αγορές και ως λόγοι αυτής της μείωσης των διακοπών, μεταξύ άλλων, είναι ας πούμε και η αύξηση των ακτοπλοϊκών. Ακόμα μία αύξηση των ακτοπλοϊκών. Υπάρχει αναφορά για την τάση των καταναλωτών να εξοικονομούν ακόμα περισσότερα, να προσθέσω εγώ, χρήματα για αγορές βασικών αγαθών και υπηρεσιών. Υπάρχουν διαχρονικές πλέον δηλώσεις για ακύρωση δαπάνων διασκέδασης, το 71% του κοινού δηλώνει ότι έχει ακυρώσει δαπάνες διασκέδασης, όπως είναι η εστίαση, οι διακοπές, τα ταξίδια. Το 55% από 54 είναι αυτό, το 71 είναι έναντι 75, εδώ υπάρχει μια μείωση, να λέμε τα θετικά. Το 55% από 54% το 2023 δηλώνει ότι έχει μειώσει συνολικά τις αγορές σε είδη τροφίμων και είδη παντοπολίου. Έχουμε και τώρα μια αυξησούλα στην οποία θα αναφερθούμε επιγραμματικά στις τιμές των τροφίμων, 2% και κάτι. Και είναι αυτό που έλεγε η κυβέρνηση, ότι η ακρίβεια τελειώνει, βλέπουμε τα θετικά μηνύματα, τα ενθαρρυντικά μηνύματα και οι τιμές αποκλιμακώνονται. Νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα σε κάθε πιθανή έρευνα, σε κάθε πιθανή αποτύπωση της οικονομίας και της πραγματικότητας. Έτσι, αισιόδοξα θα πάμε προς το κλείσιμο. Θέλω να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο για αυτή την έρευνα. Κάθε φορά που κάποιος θα σας λέει, ορίστε, κοίτα τα κανάλια, όλος ο κόσμος φεύγει διακοπές, κοίτα γεμάτα τα μαγαζιά, γεμάτα τα νησιά, έχει πολύ μεγάλη σημασία να πείτε πολύ απλά η μισή. Το 55% κάθεται σπιτάκι του. Είναι ένα 45% που πηγαίνει διακοπές. Φτάνει για να καλύψει τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ για το τι καλά που περνάνε οι Έλληνες. Είναι μισή-μισή αυτοί που πάνε και αυτοί που δεν πάνε. Εντάξει. Ναι, θα γεμίσουμε πάλι τα κλασικά ρεπορτάζ, τα λιμάνια, πού πάτε και όλα αυτά και μια επίπλαστη έτσι, εικόνα ευμάρεια σε όλους. Δεν είναι σε όλους. Επίσης θα πάνε οι μισοί. Με κάποιον τρόπο τώρα εννοείται και φυσικά μετράμε και το τι είναι αυτές οι διακοπές, θα πάνε μισοί. Καλά, εγώ δεν μετράω διακοπές τώρα σε κάτι μίζερα, κάτι τέτοια, κάτι φασέο. Θα πάρω τη σκηνή μου, την αιώρα μου, τα αυτά μου. Τώρα αυτά ούτε να τα ακούω, δεν θέλω. Διακοπές δηλαδή. Άμα δεν είναι να έχει το ξενοδοχείο του, την παντόφλα του με το μονόγραμμα. Το τζακούζι του. Ξενοδοχείου, το τζακούζι του. Την πισίνα. Να πεις ρε παιδί μου ότι φεύγω έτσι, καθαρίζει λιγάκι το μυαλό μου. Αφού δεν θα πάμε διακοπές φέτος, μήπως να κάνει και η Φάρμα καλοκαιρινή εκπομπή. Ήρεμα ρωτάω. Περιμένετε να το σκεφτώ. Να το σκεφτώ λίγο. Όχι. Θες να ανακοινώσεις πότε σταματάμε, μια που είμαστε στο θέμα. Νιώθεις έτοιμος να ανακοινώσεις πότε σταματάμε. Όχι ότι μετράω. Όχι ότι μετράω. Φυλακισμένος, ξέρω εγώ. Όχι ότι μετράω, να σας πω σε πόσες ώρες. Ισχύει το 19. 19 θα κάνουμε την τελευταία εκπομπή. 19. Οπότε ετοιμαστείτε 19, βγάλετε μαντίλια να κλάψετε, χαρτομάντιλα να φυσήξετε. Θα είναι μια δύσκολη μέρα για όλους, για όλες. Να ξέρετε ότι θα το περάσουμε χώρια. Όχι θα το περάσουμε μαζί, αυτό θα το περάσουμε χώρια. Είναι μας στο γράφει. Τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Υπάρχουν 8 εκπομπές ακόμα χωρίς αυτή. Φαρμιώτης, αφού κάνουμε οικονομία για να έρθουμε στο πάρτι του The Press Project. Δεν ξέρουμε αν σας έχουμε αναφέρει, αν δεν το έχουμε αναφέρει. Είναι μια καλή ευκαιρία κλείνοντας να σας πούμε ότι την Πέμπτη στις 9 η ώρα στο Αλτάι Θεμιστοκλέους 65 θα γίνει το πάρτι του The Press Project με εκπλήξεις, χορευτικά, τραγούδι, παιχνίδια, ακροβατικά, ζογκλερικά και quiz γνώσεων. Την Πέμπτη. Τι quiz γνώσεων. Άλλο θα τα δεις. Θα τα έχει αναλάβει η επιτροπή του πάρτι. Δεν έχω διαβάσει, να κάνω φιγούρα στον κόσμο. Αυτά που ξέρεις, αυτά που ξέρω. Όχι, τι να έχεις διαβάσει τώρα, να έρθεις επειδή έχεις βίσμα τώρα στην επιτροπή που φτιάχνει τις ερωτήσεις. Λοιπόν, την Πέμπτη, 9 η ώρα, Αλτάι Θεμιστοκλέους 65. Δυστυχώς, θα θέλαμε να είναι αλλιώς, αλλά η προσέλευσή σας είναι υποχρεωτική. Το επαναλαμβάνω, είναι υποχρεωτική η προσέλευση. Δεν υπάρχει δυστυχώς κάποια εναλλακτική θητεία, ας πούμε. Να πεις, θα κάνω κάποια κοινωνική εργασία. Θα δουλέψω στο Δήμο, θα μοιράζω popcorn στα σινεμά, κάτι άλλο για να μην έρθω στο πάρτι. Δυστυχώς, δεν προβλέπεται κάποια τέτοια διάταξη, είναι υποχρεωτικό. Βλέπω τα σχόλια για το σταμάτημα των εκπομπών στις 19. Θα κρατήσω εντελώς τη μόνο του Δημήτρη, ο οποίος λέει, ρε 19, θα έχω φύγει διακοπές μέχρι και εγώ. Αυτά είναι τα σχόλια που θέλουμε. Μπράβο, Δημήτρη. Μπράβο, Δημήτρη. Μπράβο. Πολύ σωστό σχόλιο. Ίσως είναι το πρώτο σχόλιο που τόσα χρόνια δεχόμαστε, ότι κλείνεται αργά. Δημήτρη, το οποίο από τη μία το εκτιμάμε, απ' την άλλη θέλουμε και αυτή τη διαφορά, αυτή τη διαφοροποίηση. Τι θα κάνουμε όλον τον Αύγουστο. Έχω κάποιες ιδέες, αλλά θα σας τις πω από κοντά στο πάρτι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Ο Βασίλης, ο Νικόλας, η Ιωάννα, η Ζωή, ο Θάνος και εγώ. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα υπέροχο απόγευμα μέχρι αύριο το μεσημέρι που θα τα ξαναπούμε. Σε περίπτωση που επιθυμείτε για το θέμα των γαλλικών εκλογών και με πολλά από αυτά που λέγαμε χθες στην εκπομπή, έχω γράψει ένα άρθρο, θα το βρείτε στο site και από κάτω. Αυτά από εμάς. Γεια, την αγάπη μας.